Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmedu ve nesta'inuhu ve nestağfiru ve ne'ûzu billahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne istiğal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Kardeşler, Allah Azze ve Celle Zâriyat Suresinin 56. ayetinde insanlar ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Dolayısıyla bizim dünyada bulunuş gayemiz bu kulluğu gerçekleştirmek. İnsan üç türlü kulluk ile mükellef. Birincisi fıtratta kulluk, ikincisi imanda kulluk, üçüncüsü de tevhidde kulluk. Allah Azze ve Celle Araf suresinin 172-173. Ayetlerinde mealen şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde biz bundan habersizlik demeyesiniz diye Rabbin Adem oğullarından onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı. Onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet buna şahit olduk dediler. Yahut daha önce babalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de onlardan sonra gelen bir nesildik. Onların izinden gittik. Batıl işleyenlerin yüzünden bizi helak edecek misin dememeniz için böyle yaptık. Allah Azze ve Celle'nin bu ayetinde haber verdiği, halk arasında kalu beladan beri Müslümanım denir ya hani, bu bezmde rububiyetine kullarını şahit tutuyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyerek. Biz dünyaya geldiğimizde, akıl bali olduğumuzda bu anı hatırlamıyoruz. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği bir haberde her kul İslam fıtratı üzerine doğar buyuruluyor. Yani her birerimiz Allah Azze ve Celle'ye ezelde verdiğimiz rububiyetine şahitlik sözüne binaen bu meleke üzerine yani İslam fıtratı üzerine dünyaya geliyoruz. Hadis devam ediyor. Sonradan onu anne babası ya Hristiyanlaştırır, ya Yahudileştirir veya Mecusileştirir diyor. Yani fıtrat aslı üzere kalsa dosdoğru bir şekilde olur. Bu yapıdadır insan. Sonradan bir takım etkiler sebebiyle bu fıtrattan sapar. Bunlardan sapmasa zaten dosdoğru İslam üzere olur. Şimdi düşünün. Bir kuzey kutbunda, güney kutbunda yaşayan bir insanı, Eskimo dedikleri insanları, bir de medeniyet içerisinde, insanlar içerisinde yaşamış, orada dünyaya gelmiş birisini düşünün. Bunu İslam ülkesinde, İslam'ın alametlerinin bariz olduğu bir ülkede yaşayan birisiyle, küfür ülkesinde yaşayanı kıyaslayın ve bu hiçbir dinden haberdar olmayan, vahiyden haberdar olmayan, ıssız bir yerde dünyaya geleni veya herhangi bir peygamberin davetin ulaşmadığı kimseyi düşünün. Bunların hepsinin en asgari mesuliyeti Allah'ın Rabbliğini tanımasıdır. Yani bundan mesuldür. Allah Azze ve Celle bütün insanları işte ezelde vermiş olduğu sözden dolayı bu yetenek üzere meydana getiriyor. Yani aklıyla Rabbinin varlığını bulabilir. Ama Rabbini tanıyamaz. Bu yüzden dünyanın tarihi boyunca Allah'ı inkar eden kimse olmamıştır. İnkar ettiğini söyleyenler olmuştur. Ama onlar dahi sadece ismini kabul etmemişlerdir. Mesela dua demişlerdir, yıldız demişlerdir, işte ateşe tapanlar ateş demiştir. Bir Rab tespit etmiştir kendisini. Rabbini tayin etmiştir. Ama onun Allah olduğunu belki itiraf etmemiştir. Ateistler bile. Orası farklı bir yönü. Fakat o ilahi kudreti, yani insan aklıyla düşündüğü zaman kainatta muhatap olduğu kevni mucizeler karşısında bunları harekete geçiren ilahi kudreti inkar edemez. Yapısı buna müsait değildir. Ancak fıtratını bozmuşsa bunu inkar eder. Bu aşamada insan aklıyla mesul. Yani aklıyla Rabbine şirk koşmamaktan mesul. Fakat bizim şu yaşadığımız ortamda bu yeterli değil. Yani peygamberin davetinin ulaştığı ortamlarda bu yeterli değil. Allah Azze ve Celle Ahzab suresinin 71. ayetinde biz emaneti yerlere, göklere, dağlara arz ettik de bunu insan yüklendi diyor. İnsanın yüklendiği bu emanet, işte bu Allah'a kulluk, Allah'ın emirlerini hakim kılmak, onun yasaklarını yasaklamak, yasaklarına son vermek. İnsan bu mükellefiyete sahip, bu mükellefiyetle mesul. Şimdi düşünün, peygamberin daveti hiç ulaşmamış kimseyle peygamberin daveti ulaşan kimsenin arasındaki farkları. Mesela şöyle diyelim, bir kimse yalanın çirkinliğini öğrenmek için illaki bir peygamberin daveti ulaşması gerekmez. Mesela Burhan abi bana yalan söylese ben bundan rahatsız olurum. O bana haksızlık etse, hukukuma tecavüz etse ben bundan rahatsız olurum. O halde benim de ona yapmamam lazım. Bakın bu akli boyuttaki kulun mükellefiyeti. Birinci etapta Allah Azze ve Celle ayetlerinde insanlara akıllarıyla bunları düşünmelerini emrediyor. Mesela devenin yaratılışına bakmaz mısınız diyor. Yerlerin göklerin yaratılışına, gündüz ve gecenin birbiri ardına gelmesine bunları hep birer kevni ayet olarak insanların önüne sunuyor. Burası Rabbi, Allah'ı buluncaya kadardır. Bu birinci misaktaki kulların mesuliyeti. İşte bu birinci misakta akıl ile muhatap olduğu, mükellef olduğu, az önce örneğini verdiğimiz işte yalan, hırsızlık gibi, haklara tecavüz gibi fıtri boyutu vardır. Burada hiç kimse bunun sorumluluğundan kurtulamaz. Bunun dışında herhangi bir peygamberin, Allah'ın vahiy gönderdiği bir peygamberin daveti ulaştıktan sonra farklı bir boyutu başlıyor insanın. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Azze ve Celle'nin sıfatları, cennet ve cehennem hakkında verdiği bir haberi herhangi bir vahye muhatap olmamış bir insan bilemez. Bunu bilmemesine rağmen fıtratı sayesinde o kimse hidayete erenlerden olabilir. Peygamberin daveti ulaşmadığı sürece. O kimse kendisini o şekilde kurtarabilir. Mesela hiç namaz kılmadan bu dünyadan kurtuluş üzere gidebilir o insan. Ama peygamberin daveti ulaştıktan sonra ki biz kendi durumumuz için bunu düşünüyoruz şu an için. Çünkü Allah'ın kitabı ortadadır. Resul sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri ulaşımımıza açık. Bu imkan var elimizde. Biz bunlardan mesulüz. Şimdi İblise Allah Azze ve Celle, aleyküm selam ve rahmetullah, Allah Azze ve Celle Adem'e secde etmesini emrettiği zaman İblis isyan ediyor. Diyor ki ya Rabbi sen beni ateşten yarattın ama onu topraktan. Ateş ise topraktan üstündür diyor ve Rabbinin emrine itaat etmiyor. Bu sebeple iblis kafirlerden oluyor. İblisi burada yoldan çıkaran şey bakın akıl. Aklıyla hareket etmesi. Yani Allah Azze ve Celle insanları bir yerde aklıyla mükellef tutarken, yani kainatın yaratılışına, devenin yaratılışına bakmaz mısınız gibi yönlendirmelerle aklına yönlendirirken bak iblis aklıyla hareket ettiğinde o kafirlerden oluyor. Vahiy söz konusu olduğu zaman, Allah'ın vahyi kula ulaştığı zaman artık aklın rolü tabi olan bir akıl olmak zorunda. Faal olan değil, tabi olan, gelen vahye teslim olan akıl olmak zorunda. Bizler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Azze ve Celle katından getirdiği her şeye, gerek kitap ile, Kur'an-ı Kerim'de beyan edilenler olsun, gerekse vahyi gayrimetlu dediğimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünneti ile bildirdiği her şeye iman edip teslim olmak gereğiyle amel etmekle mükellefiz. Bu zamanımızda işte ben Müslümanım deyip bu İslam'ın gereklerinden hiçbir şey yerine getirmediği halde bununla kendisinin Müslüman olduğunu zanneden insanların durumunu ortaya koyan bir misal. Şimdi bakın, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, biz deriz ki evet biz Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'a iman ettik. Aynı şekilde biz şunu da söylüyoruz. Biz Musa Aleyhisselam'a iman ettik. İsa Aleyhisselam'a iman ettik. Şimdi bizim İsa Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a imanımızla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a imanımız bir mi? Ama bunu sadece dilde bırakan insan için birdir. Musa Aleyhisselam'ın Allah tarafından gönderilmiş bir Resul olduğunu kabul etmek, ikrar etmek, buna iman etmek o peygambere iman için yeterli. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettim demek onun getirdiklerine tabi olmayı gerektiriyor. Yani sadece iman ettim demek yeterli değil. Daha önceki peygamberlere iman etmekle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmek arasında böyle bir fark var. Bu İbn-i Kayyım'ın, Allah rahmet eylesin, güzel bir misali var bu noktada. Diyor ki, şurada bir meclis insan otururken birisi dışarıdan geliyor, diyor ki çabuk kalkın, bir şeyler yapın, yan tarafta yangın başladı. Ateş yanıyor, yangın başladı. Biz de diyoruz ki, ya kardeşim sen çok doğru sözlü birisin. Biz seni asla yalanlamayız. Biz sana iman ediyoruz. Hadi sen gidebilirsin desek ve kılımızı kıpırdatmasak. O yangından kurtulabilir miyiz? Ha, işte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bize verdiği haberleri tasdik ettiğimizi söylemek de onun verdiği haberleri fiiliyata dökmek, emirse emirlerine ittiba etmek, yasaksa bunlardan uzak durmak, derhal onlara son vermeyi gerektirir. Ve biz şuna iman ediyoruz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadislerinin, din adına söylediklerinin de vahiy olduğuna iman ediyoruz. Allah Azze ve Celle Nahil Suresinin 44. ayetinde sana da zikri indirdik ki insanlara kendilerine ne indirildiğini beyan edesin. Yani indirilen bir zikir, bu zikri sana indirdik, insanlara ne indirildiğini beyan edesin. Beyan, açıklamak. Litübeyyin elinnaz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı beyan etme yetkisi var. Ve bu yetki bir başkasına verilmemiş. Yani beyan manasında Kur'an'ın tefsiri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başkasına verilmemiştir. Burada akıllara şöyle bir soru gelebilir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya diyor ki Allah'ım buna Kur'an'ın tevilini öğret. Bu soru aklınıza gelebilir. Yani tevil, teville tefsir arasındaki farklılık için. Bunu hemen kısaca izah edip asıl mevzuya geçelim. Şimdi İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın ve müfessir ulemanın, ilim ehlinin tevili manasındaki tefsir şöyle olur. Mesela İbn Abbas radıyallahu anh'a Nisa suresinin 105. ayetini okuyor ve diyor ki o ayette فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğiyle hükmet. İbn Abbas radıyallahu anh'a burada şu sözü söylüyor. Ayeti okuyor. Allah Azze ve Celle burada kendi görüşünle değil, Allah'ın sana gösterdiğiyle hükmet diyor peygamberine diyor. Bakın İbn Abbas radıyallahu anh'ın yaptığı bu açıklama bir tespitten ibarettir. Yani o ayete ne bir ekleme yapmıştır, ne bir çıkarma yapmıştır, gösterdiği, delalet ettiği manayı açıklamıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın beyanına gelince, yani sadece peygambere verilen beyan yetkisine gelince, Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın dışında yani Kur'an'da açıkça belirtilmeyen bir helali, bir haramı beyan eder. İşte mücmelini, mufassalını açıklar. Ammını, hasını, hangi ayetin umumi olduğunu, herkes kapsadığını, hangi ayetin özel olduğunu, işte akideye dair şeyler de ortaya koyar. Mesela Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağını, ahir zamanda çıkacağını bildirmesi gibi. Bunun gibi Kur'an'da açık bir şekilde belirtilmeyen şeyleri de bildirir. Burada bunun birçok örnekleri var. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an dışında vahiy söz konusu olduğunu gösteren ondan fazla delil var sadece Kur'an-ı Kerim'den. Yoksa hadislere baktığımızda durum biraz daha geniş. Oradaki delalet daha bariz. Biz Kur'an-ı Kerim'den bir iki misal verelim sadece. Mesela Allah Azze ve Celle Bakara Suresinin 238-239. ayetlerinde korku halinde, savaş halinde namazı binekli ve yaya olarak kılın diyor. Ama güvene kavuştuğunuz zaman size öğrettiğimiz şekilde kılın diyor. Allah Azze ve Celle bize namazı öğrettiğini bildiriyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Yani namaz emredilmiş ama namazın tarifi yok. Ha, şekli yok. Ama Allah öğrettik diyor. Biz biliyoruz ki Allah Azze ve Celle Cibril Aleyhisselam'ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a göndermiştir ve her bir namaz vakti için namazı kıldırarak, imamlık yaparak namazı tarif ettirmiştir, öğretmiştir. Sahih Müslim'de Cabir radıyallahu anh'ten bu nakledilir. Burada mealci dediğimiz sünnet inkarcıları şöyle bir iddia ile karşımıza çıkıyorlar. Peygamber Kur'an'da geçmeyen bir şey ortaya koyamaz. Yani Kur'an'da geçmeyen bir helali, Kur'an'da geçmeyen bir haramı bildiremez. Kur'an'da geçmeyen bir akide ortaya koyamaz. Bunlara sorulacak birinci soru, bu kaidede deliliniz nedir? Çünkü Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Peygamber size neyi verdiyse onu alın, neyden sakındırdıysa derhal ona son verin. Peygambere itaat Allah'a itaattir. Nisa suresinin 80. ayetinde Peygambere itaat Allah'a itaattir diyor. 64. ayetinde ona Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'ın izniyle itaat edildiğini bildiriyor. Yani Allah Azze ve Celle Peygamber'e itaat izni vermiştir. Burada hemen şöyle bir ek bir paragraf daha açıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin izin vermediği kimse itaat edilmez. Ama Peygamber'e özel bir itaat var. Hem de mutlak bir itaat. Yine Nisa suresinde şu bildiriliyor. Eti'ullâhe ve eti'ur-rasûl ve ullemri minkum. Allah'a itaat ediniz. Bakın, mutlak bir itaat. Kayıtsız şartsız bir itaat. Ve eti'ur-rasûle. Rasûle itaat ediniz. Bu da kayıtsız şartsız bir itaat. Ve ullemre minkum. Ullemre minkum kısmında bakın eti'u itaat ediniz emri tekrar edilmiyor. Bizden olan emir ve yetki sahiplerine itaatimiz kayıtlı ve şartlı. Hangi şarta bağlı? Eğer Allah'a itaate uygunsa ve Resul'e itaate uygunsa bizden olan emirlere de yetki sahiplerine de bu şartlarla itaat edilir. Ama Resul'e itaat kayıtsız şartsız. Allah'a itaat kayıtsız şartsız. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için Kur'an'da geçmeyen bir şey koyamaz diyen bir insanın hangi kaideye dayandığını, bu kaideyi Kur'an'ın neresinden çıkardığını ispatlamasını isteriz. Birincisi bu. İkincisi, bu Bakara suresi 238-239. ayetlerini tevcih ederiz. Mesela namazı Allah emrediyor. Dolayısıyla Kur'an'ı kabul ettiğini ama peygamberin sünnetini kabul etmediğini söyleyen kimse namaza muhatap. Nasıl namaz kıldığını sorarız. Bu sefer şunu söylüyorlar. Biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın işte Kur'an'a uygun olan emirlerini alırız diyor. Burada Kur'an'a uygun olanlarını alırız diyor. İyi ama Kur'an'a uygun emirlerini alıyorsan burada mesela öğle namazını 4 rekat kılmak zorundasın. 4 rekat kılmak zorundasın. Öğle namazını 4 rekat kılmak farz mıdır, sünnet midir? Ama Kur'an-ı Kerim'de 4 rekat kılın diyor mu? Ha, demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'da geçmeyen bir farzı koyuyor. Yok sünnet dersen, bu sefer peygamberi kabul ettim demenin bir anlamı yok. Allah Azze ve Celle'yi reddetmişsin anlamına gelir. Burada şu var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte Kur'an-ı Kerim'de o 4 görmüş, o 4 kılmış ama ben bakıyorum ki Kur'an-ı Kerim'de 2 diyor vatandaş mesela. Ben 2 kılacağım diyor. Bu kimse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmettiğini söylemiş olur. Mesela iddialarından birisi budur. İşte yaygın bir gelenek vardı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da işte insanlardan nasıl namaz kıldıklarını gördü. Onlardan telakki bil kabul yoluyla namazı öğrendi, o şekilde kıldı diyorlar. Yani Allah'ın öğretmesi değildi diyorlar. Bakın bu ayet bu iddiayı ortadan kaldırıyor. Size öğrettiğimiz şekilde diyor çünkü. Eğer o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam işte kendi anlayışıydı, Kur'an-ı Kerim'den 4 rekat olarak anladı, biz de Kur'an'a uygun anlayışını alırız derse, Allah Azze ve Celle diyor ki kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileridir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın indirdiğinden başkasıyla mı hükmetti? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bu nispet edilemez. Bir diğer çelişki onlar tarafından getirilen, mesela ya madem Kur'an-ı Kerim dışında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söyledikleri vahiy ise, işte Tahrim suresinde diyor ki işte eşlerinden dolayı sana haram kılmadığımız bir şeyi kendine niye haram kılıyorsun? Tahrim suresinin başlarında geçen hani eşlerinden birisiyle bir bal şerbeti meselesi vardır. Bal şerbeti içmeyeceğine dair yemin ediyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle bunu kendine neden haram kılıyorsun? İhtarında bulunuyor. Dolayısıyla diyor şayet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şeyleri vahiy olsaydı böyle bir ihtar olmazdı diyor. Biz burada yine aynı soruyu sorarız. Allah'ın haram kılmadığı bir şeyi haram kılmanın hükmü nedir? Küfürdür. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bu sözü söyleyebilecek var mı? Ha, hemen halbuki ayetin devamında 3. ayette Allah Azze ve Celle bir şey haber veriyor. Tahrim suresinin 3. ayetinde. Hani peygamber hanımlarından birine gizli bir sır söylemişti de o bunu açığa çıkınca bunu sana kim haber verdi dediğinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan için Allah Azze ve Celle haber veriyor. Her şeyden haberdar olan Allah haber verdi diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsun bu haberi bulamıyorsun. Yani verilen bu sırrın ne olduğu Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Ama Allah haber verdi ibaresi Allah tarafından haber veriyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yalan söylemeyeceğine göre ve bu Allah tarafından haber verildiğine göre ama Kur'an dışında verilen bir bilgi. Kur'an dışında verilen bir haber. Burada da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an dışında haber verildiğinin bir başka örneği. Yine Bakara suresinin 143-144. Ayetlerinde kıblenin tahvili meselesi vardır. Yani Kudüs'e yönelerek namaz kılınıyordu biliyorsunuz. Allah Azze ve Celle ayetini indirerek bundan sonra Kabe'ye, Mescid-i Haram'a dönerek kılın diye bir emir veriyor. Yani bu ayetlerden anladığımıza göre daha önce Kudüs'e doğru namaz kılınıyormuş. Peki Kudüs'e dönerek namaz kılın emri nerede? Kur'an-ı Kerim'de var mı böyle bir emir? Yani Kudüs'e yönelerek namaz kılın diye bir emir yok Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam neye dayanarak Kudüs'e yöneliyordu? Kendi içtihadıysa bu dediğimiz gibi Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek olur bir taraftan. Diğer taraftan hiç de kendi içtihadı olmadığını gösteren bir ibare var. Ayette diyor ki, ey Muhammed, Biz senin semalardan haber beklediğini ve yüzünün göğe dönüp durmakta olduğundan haberdarız. Yakında seni razı olacağın kıbleye döndüreceğiz diyor. Yakında seni razı olacağın kıbleye döndüreceğiz diyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam eğer kendi içtihadıyla o kıbleyi tayin etmiş olsaydı herhalde öncesinde razı olacağı bir kıbleye dönerdi. Yahudilerle aynı kıbleye yönelmekten hoşlanmıyordu çünkü. Burada bir başka mesaj daha veriliyor. Ey Muhammed, seni razı olacağın kıbleye döndüreceğiz. Hani biz Miraç hadisini anlattığımız zaman diyorlar ki işte haşa işte bu Yahudilerin pazarlıkçı anlayışının bir örneğidir diyorlar ve Miraç hadisini inkar ediyorlar. İşte Musa Aleyhisselam ile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam arasında 3-4 sefer gidip gelmeler, en sonunda namazın 5 vakte indirilmesi. Bu düpedüz pazarlıktır diyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'de bunun bir sürü örnekleri var. Bu bunlardan birisi. Seni razı olacağın kıbleye döndüreceğiz. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın emrettiği bir kıbleye dönüyor ve bundan razı değil. Bu nasıl olur? Mantık ile yaklaştığın zaman sen bunun çözümünü bulamazsın. Yani mantığının ölçüleriyle Kur'an'a ve Peygamber'e iman etmeye kalkarsa burada hata edersin. Tıpkı iblisin düştüğü varta gibi. İblis ne diyordu? Hiç ateşten yaratılan, topraktan yaratılana secde eder miymiş? Şartlı bir iman söz konusu yani. Yine Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a diyor ki Firavun'a git, o azdı. Ve ona yumuşak konuş diye devam ediyor ayet. Musa Aleyhisselam da diyor ki ya Rabbi, benim dilimde bir pelteklik var, bir rahatsızlık var. Yanımda kardeşim Harun'u da gönder. Allah Azze ve Celle bilmiyor muydu? Yani onun dilinde bir rahatsızlık olduğunu bilmiyor muydu? Musa Aleyhisselam'ın yanımda kardeşim Harun'u da gönder demesi pazarlık değil miydi? Eğer siz bu şekilde şartlı olarak yanaşırsanız Kur'an-ı Kerim'e, bir kere Kur'an'a da imanda bir sürü müşkülat çıkar. Vahiy geldiği zaman ona teslim olmak düşer. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdikleri de aynen bu şekilde. Şimdi düşünün. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُحَى diyen Allah Azze ve Celle burada وَمَا يَنْتِقُ وَمَا يَقْرَعُ demiyor. وَمَا يَطْلُعُ demiyor. وَمَا يَطْلَعُ demiyor. Onun tilavet ettiği demiyor. Onun kıraat ettiği demiyor. Yani Kur'an'ın kastedildiğini gösteren bir ibare değil de وَمَا يَنْتِقُ nutk ettiği, ağzından çıkan her şey vahiyden ibarettir diyor. Biz burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın her söylediğinin de vahiy olduğunu söylemiyoruz. Ağzından çıkan her şeyin vahiy olduğunu da söylemiyoruz. Mealci mantıkla baksaydık sadece şu ayetten Peygamber'in her söylediğinin vahiy olduğuna inanmamız gerekirdi. Fakat biz bir takım hadislerle birlikte bunu ele aldığımız zaman mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki siz dünya işlerini daha iyi bilirsiniz. Ama ben size dininiz hakkında bir şey söylüyorsam derhal onu yerine getirin diyor. Ha, demek ki din ile dünya arasını yani dünya işleriyle ilgili şeyleri burada ayırıyoruz biz. Şeriat adına dinle alakalı olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne haber vermişse biz onlara vahiy diyoruz. İşte Allah Azze ve Celle'nin وَمَا يَنْتِقُ ayetindeki kastettiği de bu. Yani onun ağzından çıkan ne varsa ancak vahiyden ibarettir. Diğer taraftan mesela Kur'an-ı Kerim'de bunun birkaç örneği var. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın işte eleştirildiği, şöyle yapmasaydın, böyle yapsaydın tarzı, işte Abese suresindeki gibi bazı ayetleri ne yapıyorlar? İşte vahiy olsaydı bu şekilde eleştirilmezdi demeye getiriyorlar. Şimdi biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tasarruflarını, eleştirilenlerinin vahyin kontrolden geçtiğini, eleştirilmeyenlerinin onayından geçtiğini anlıyoruz. Yani bu ayetler yine bizim lehimizedir. Yani çünkü eğer onun söylediklerinde bir yanlışlık olduğu zaman, Allah'ın muradına, hilafına bir şey olduğu zaman Allah uyarıyorsa, uyarmadıkları Allah'ın onayından geçmiş demektir. Bugün için sadece şu şüphe biraz itibar edilebilir, telafi edilmesi, izah edilmesi, giderilmesi gereken bir şüphedir. O da şu, yahu aradan bu kadar asır geçmiş. Acaba Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği sözler bize doğru düzgün ulaştı mı? İnsanlar bu şüpheyi dile getiriyor şimdi. Yani biz peygamberi inkar etmiyoruz, onun sünnetini inkar etmiyoruz ama ona nispet edilen bu hadisleri inkar ediyoruz. Neye dayanarak? İşte Kur'an'a arz ettik diyor veyahut aklına arz ediyor. Bu arz işleminde de hadisten anladığı şeyle Kur'an'dan anladığı şeyi birbirine vuruyor ve bir sonuca varıyor. Mesela düşünün. Bir kimse Bakara suresinin 102. ayeti ayet olarak değil de hadisle bildirilmiş olsaydı bu ayette Harut ve Marut isimli iki meleğin insanlara gelip sihir öğrettiği bildiriliyor. Bu ayette değil de hadis ile bildirildiğini düşünün. Bu akıl ne derdi? Olur mu ya Kur'an-ı Kerim'de bak sihir yasaklanmış. Melekler nasıl sihir öğretir? Bu olsa olsa uydurmadır der. Ne yapar? O ravilerin rivayetini tamamen saf dışı bırakır. Hadisin sıhhatini tespitte tek yol vardır. O da ravilerin süzgeçten geçirilmesidir. Yani şahitlik müessesesini Allah Azze ve Celle'nin bu ümmete bir mesnet kıldığı şahitlik müessesesini harekete geçirmektir. Mesela düşünün şimdi Allah'ın dininde bir kimsenin suçu ispatlanıncaya kadar o kimse masumdur, temizdir. Ender kardeşe birisi gelse şuradan, iki kişi. Bakın, Ender kardeşin kanı malı benim için haram değil mi? Çünkü onu suçlayacak herhangi bir delil yok. İki kişi geliyor şuradan şahitlik yapıyor. Diyor ki işte bu falan kimseyi öldürdü diye. Ben burada ravilerin durumuna bakıyorum. Şahitlerin durumuna bakıyorum. Bunlar doğru sözlü kimseler mi? Sözüne itibar edilir mi? Şahitlikleri geçerli mi diye. Bunu tespit etmek için ben hiç kimsenin kalbindekini yarıp bakamam. Onların zahir hallerinde, güzel hallerine şahit olmuşsam, doğru sözlüklerine şahit olmuşsam, o iki tane habercinin verdiği haberle ne yaparım? Enlerin kısas edilmesine hükmederim. Allah'ın dininde bana bu emredilmiştir. İnsanların kalbindekini yarmak değil. Ve ben böyle bir şey yaptığım zaman hata bile etmiş olsam, yani hakikatte işte Ender kısasen öldürüldü, arkasından şahitlerin gerçek yüzü ortaya çıktı. Burada benim için bir vebal yok. Ben Allah'ın emrini yerine getirdim. Şahitliği ikame ettim, onlara göre hükmettim ve kısas uygulanmasının gerektiğini söyledim. Ne oldu? Allah'ın emriyle hareket etmiş oldum. Velev ki o şahitlik hakikatte yalan üzere ittifak edilmiş bir şahitlik bile olsa. Ama ben meselenin iç yüzüne vakıf olamam. Kimsenin kalbindekini yaramam. Bu sebeple birileri mesela hadis ilminde herkesten hadis alınmaz. Hadis rivayeti için normal bir şahitlikten daha fazlası istenir. Yani şu zahiri şahitlikten daha fazlası istenir hadisin kabul edilmesi için. O hadisin ehlinden olması lazım. Bu rivayetin ehlinden olması lazım. Sıradan bir Mehmet Ağa gelip de burada hadis rivayet etse o Allah Resulü böyle buyurmuş deyip onun gereğiyle hükmedemem. Çünkü isnat dininizdendir. Dininizi kimden aldığınızda dikkat edin diyor Ali radıyallahu anh. İsnat dinden. Yani körü körüne taklit üzere değil. Bizim mesul olduğumuz şey ilme dayalı olmalı. Allah Azze ve Celle Enfal suresinin 42. ayetinde yaşayan yani iman eden delil üzerine yaşasın yani iman etsin. Helak olan da yani küfreden de delil üzere helak olsun. Yani delil üzere küfretsin. Hiç kimse delil üzere küfredemez. Ama iman eden delil üzere etmek zorunda. hareketlerini, ibadetlerini Allah adına, Allah'a yakınlık adına yaptığı şeyleri delil üzere yapmak zorunda. Ha, ben o şahitlerin şehadetiyle Allah'ın haram kıldığı temiz bir canı ne yaptım? Helal hale getirdim. Kısasla hükmettim. Allah'ın emri böyle çünkü. İki adil şahit buna şahitlik etti mi o uygulanır. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da ta sahabeden itibaren güvenilir raviler, adalet ve zapt sıfatına sahip raviler. Adalet sıfatı dindarlıklarıyla ilgilidir. Yalan söylememeleri, doğrulukları, Allah'ın yasaklarından kaçınmaları, Allah'ın emirlerini yerine getirmeleriyle ilgilidir. Bu şart aranır bir. İkincisi zapt. Yani söylediğini hıfzetme ve hıfzettiği şeyi doğru düzgün nakledebilme yeteneği. Bu yeteneklere sahip bir ravi, raviler zinciri bana diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle şöyle buyurdu. Olmaz böyle şey, bu Kur'an'a aykırı dediğim anda ben Allah'ın bana emrettiği şeyi reddetmiş olurum. Çünkü adil ravilerin verdiği haberi, adil şahitlerin verdiği haberi Allah bana kabul etmemi emrediyor. Bunu reddettiğim zaman o raviler zincirindekileri ben yalanlamış olurum. Dolayısıyla Allah Resulü'nü yalanlamış olurum. Ve bu da tıpkı şuna benzer. Ey Allah'ın Resulü sen bir şey buyuruyorsun ama bu Kur'an'a aykırı. Böyle bir itiraz anlamına gelir bu. Ha, bu güvenilir raviler yoluyla gelen hadis hakkında. Ama bunun dışında isnadında işte hadis uydurduğu bilinen, hafıza zayıflığı bilinen veya dindarlığında kusur olduğu bilinen raviler sebebiyle cerh edilen hadisler vardır. Onlarla amel edilmez. O işin ayrı bir yönü. Ama bizim burada söz konusu ettiğimiz şey sahih hadisler. Sahih hadis bizim aklımıza yatmadıysa iman etmememiz gerekmez. Bilakis biz hoşumuza giden konularda da hoşumuza gitmeyen konularda da Allah'a teslim olmak, iman etmek zorundayız. İblisin yaptığı gibi yapmamak, onun adımlarını takip etmemek zorundayız. O aklıyla karşı çıkmıştı. O aklıyla karşı çıkmıştı. O sözünde aslında şunu demek istiyordu. Asıl topraktan yaratılan, ateşten yaratılana secde etmelidir. O bunu hazmedememişti ve bu sebeple kafirlerden oldu. Şimdi Resulün, Allah ve Resulünün hüküm koyduğu, hüküm verdiği bir hususta Ahzab suresinin 36. ayetinde belirtildiği gibi inanmış hiçbir erkek ve kadına artık başka bir şey tercih hakkı yoktur buyuruluyor. Allah ve Resulünün verdiği hükümde artık başka bir tercih hakkımız yok. Yine Nisa suresindeki ayette herhangi bir şeyde bu fark etmez. Herhangi bir şey. Buradaki şey nekre geliyor. Hangi hususta olursa olsun. İhtilaf ettiğinizde, çekiştiğinizde فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Onu Allah'a ve Resulüne döndürün. Eğer iman ediyor, eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız meselenin çözüm yolu budur diyor Allah Azze ve Celle. Yani bunu imanın şartı olarak zikrediyor. Şimdi bakın bu 14 asırlık İslam tarihi boyunca bir sürü ihtilaflar yok mu? Yani falan mezhep böyle derken filan mezhep böyle diyor. Filan hoca efendi böyle derken filan hoca efendi de böyle diyor. Ne yapacağız bunu? Bunun cevabı Allah Azze ve Celle tarafından zaten verilmiş. Hangi hususta olursa olsun ihtilaflarınızı çözemediğiniz hususları Allah'a ve Resulüne döndürün diyor. Allah'a ve Resulüne. Ve bu imanın şartı bakın. Döndürmesen de olur diyemiyorsun yani burada. Bırakalım ihtilaflı kalsın diyemiyorsun burada. Allah'ın gönderdiği din ihtilafsız olarak gelmiştir. Nisa suresinin 82. ayetinde şayet o Allah'ın gayrından gelmiş olsaydı onda pek çok ihtilaflar bulurdunuz diyor. Çelişkiler bulurdunuz diyor. Allah'ın dininde çelişki yok demek ki. E peki ya bu çelişkilerin neyin nesi? Birinin helal dediğine birisi haram diyor. Birisinin küfür dediğine birisi iman diyor. Bu da var. Bunun bir örneğini verelim mesela. Ebu Hanife, Allah rahmet eylesin, Fıkhül Ebsat kitabında Allah nerededir bilmiyorum diyen kimse kafir olmuştur diyor. Allah arşı istiva etmiştir. Arş nerededir bilmiyorum diyen de kafir olmuştur. Arş semadadır diyor. Dua ederken ellerini semaya açarsın diyor. Duanın kıblesi semadır diyor. Ondan sonra Sahih-i Müslim'de de rivayet edilen Muaviye bin Hakeme Sülemi radıyallahu anh'ten gelen şu hadisi naklediyor delil olarak. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a bir cariyeden söz edildi. O cariyenin sahibi olan sahabe diyor ki, ey Allah'ın Resulü, işte ben bu cariyeme haksız bir fiske vurdum. Onu azat etmek istiyorum. Ne tavsiye edersin? Bana götür, beni götür ona diyor. O cariyenin yanına geldiğinde ben kimim diyor. Sen Allah'ın Resulüsün diyor. Allah nerede diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O cariye semada diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu cariye mümindir, bunu azat edebilirsin diyor. Ha, bakın, bu iman olarak tarif ediliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından, Ebu Hanife'den tarafından da aynen bu şekilde kabul ediliyor. Fıkhül Ebsat kitabında. Ondan, Ebu Hanife'den 200 sene sonra yaşamış olan Ebu Mansur el-Maturidi, Allah'ın semada olduğunu söylemenin çok yanlış bir söz olduğunu söylüyor. Daha farklı açıklamalara giriyor. Maturidilik yolu üzerinde olduğunu söyleyen Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi, Maturidi yani Ehl-i Sünnet olarak takdim ettiği Maturidik akidesini şerh ettiği kitabında, Camiül Mutun kitabında şu ifadeleri kullanıyor. Allah yukarıda diyen kafir olur. Bakın, şimdi iki imamı düşünelim şimdi. Bakın burada bir ihtilaf var. Ebu Hanife böyle diyor. İşte Ahmet Ziyaeddin Gümüşhane veya Maturidiler böyle diyor. Birisinin iman dediğine birisi küfür diyor. Gelin bunu Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine döndürelim. Önce bir akideden başlayalım. Akide çünkü ameli konuların çok daha öncesindedir, önündedir. Bir kimsenin akidesi bozuksa, akide yerinde değilse, ne kadar amel ederse etsin, onun için hiçbir faydası olmaz. İman konusunda, tevhid konusunda müşkülatı olan bir kimsenin sabahlara kadar namaz kılsa, her gününü oruçlu geçirse bir kıymeti yoktur. Çünkü biz biliyoruz ki bu dinde iki tane olmazsa olmaz şart vardır. Amellerin Allah katında kabul edilebilmesi için. Birisi İhlastır. Yaptığın ameli sadece Allah Azze ve Celle'ye has kılarak yapacaksın. İkincisi doğruluk. Bu doğruluk sünnete uygunluk demek. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği şekilde, onun öğrettiği şekilde yapacaksın. Sünnete uygun olarak yapacaksın. Sünnete muhalefet edemezsin. Çok ihlaslı olabilirsin. Sünnete muhalif bir namaz kılsan, senin o ihlasın, o amelin kabulüne engeldir. Sünnete ittiba etmemek. Veyahut dört dörtlük bir namaz kılabilirsin ama ihlas yoktur. Mesela riya ile kılmışsındır. Onun Allah katında hiçbir geçerliliği yoktur. Nitekim riya edenlerin amelleri hususunda, kıyamette ne olacağı hususunda verilen haberlerde sen kimin için bunu yapmışsan git ücretini ondan al. Dünyada verildi gerçi sana denilecek diyor. Artık kahraman desinler diye mi, ne kadar ihlaslı desinler diye mi, ne kadar cömert desinler diye mi, ne kadar güzel Kur'an okuyor, ne kadar güzel konuşuyor, ne kadar güzel anlatıyor desinler diye mi yaptın? Onun hesabı orada verilecek. Fakat sadece onun eline geçen şey, dünyada belki güzel bir isim olur. Ebu'l-Leys Semerkandî'nin güzel bir misali var bu konuyu anlatmak için. Adam diyor bir torbaya çakıl taşlarını doldurur. Koyuncular çarşısından geçer böyle şakır şakır şakırdata şakırdata çıkar. Çıktıktan sonra da onları boşaltıverir diyor. Herkes de zanneder ki ya şu adam ne kadar zengin, şuna bak derler diyor. İşte riya ile amel edenin durumu bu. Bu kesin. Ama işin doğruluk yönü. Yani hani elektriğin yanması için bir nötr, bir faz şarttır. Nötr olmazsa fazın olması sana bir fayda sağlamaz. Faz olmazsa nötrün olması sana bir fayda sağlamaz. İlla ki ikisi bir araya gelecek. O zaman ışık yansın. İşte bu da yani amellerin sünnete uygunluğu ve yalnız Allah Azze ve Celle'ye has kılınarak yapılması işte olmazsa olmaz şartlarından. Bugün ümmetin genel olarak düştüğü duruma bak. Yani bir türlü toparlanamıyor, bir türlü kendine gelemiyor. Düşmanlarına yenik düşmüş. Bir an olsun hani bir galebe çalsa, biraz kendini düzenlese, işler düzenine girse, rayına otursa, bu sefer afetler yıkıp geçiyor. Bunun sebebi nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, işte bakın bu noktada bir tespitte, teşhiste bulunuyor ve bir tedavi yöntemi gösteriyor. Tespit şu, iğne usulü alışveriş yaptığınız zaman, yani üstü örtülü faiz işlemleri, iğne usulü şu şekilde olur. İşte herhangi birinizden ben borç istemeye çekiniyorum da diyorum ki, ya işte Yılmaz abi, sen bana şu çiçeği 8. ayda ödemek üzere 1 milyara sat. Ama 8. ayda ödeyeceğim bunu diyorum. Alıyorum o çiçeği 500'e geri veriyorum. Yani amacım 500 lira 500 liraya sıkışmışım, onu alacağım da işte Yılmaz abiden isteyemiyorum veya vermiyor. Ben de diyorum ki şu çiçeği bana 1 milyara versin ama 8. ayda ödeyim diyorum. Bir vade şey yapıyorum. Sonra alıyorum onu, geri 500 liraya satıyorum. Geriye kalıyor 300 lira borcum ona. 8. ayda ödenmek üzere. Bunun adı ne? Alışveriş adı altında bir faiz. İğne usulü işte bu. Dinde hile ile Allah'ın haramlarının geçersiz kılınması, helal sayılmasına bir işarettir. Bunlardan bir örnektir. Ve sığırların kuyruklarından tutunup dünya hayatına daldığınız ve Allah yolunda cihadı terk ettiğiniz zaman Allah sizin üzerinize öyle bir zillet musallat eder ki tekrar dininize dönmedikçe bu zilleti sizin üzerinizden kaldırmaz diyor. Ebu Davud ve başkaları İbn Ömer radıyallahu anh'dan rivayet ederler bu hadisi. Bakın iki hastalık. Birisi dinin hükümleriyle ilgili hükümlerle oynama, bu akideyi doğrudan ilgilendirir, haramın helal sayılması gibi konular. İkincisi dünya hayatına razı olup dünya hayatını tercih edip, hayatı sevip, yaşamayı sevip, Allah yolunda cihadı terk etmek. Bunlar yapılmış ki biz bu zilletleri yaşıyoruz şimdi. Her yerde var bu zillet. Yani Türkiye gibi bir ortamda %99'u Müslüman denilir. Biz %99'u Müslüman olduğu söylenen bu ülkede eziliyoruz resmen. Bu Müslümanlar içerisinde kitap ve sünnete uygun yaşamak istediğimiz zaman, Allah'ın gönderdiği, Allah'ın Resulü ile gönderdiği dini yaşamak istediğimiz zaman, bidatlerden uzak, hurafelerden uzak bir şekilde yaşamak istediğimiz zaman, bırakın kafirleri, kafirlerden önce Müslümanlar tarafından eziliyoruz. Allah Azze ve Celle Resulünün dilinden bakın çareyi öyle sunuyor bize. Tekrar dininize dönünceye kadar bunu sizden kaldırmaz diyor. Yani hiç boşa başka şeylerde uğraşmayalım. Çareyi istiyorsak başka şeylerle uğraşmamıza gerek yok. Çare dine dönmekte. Biz şimdi Dinden başka bir şeyin dışına mı çıktık? Valla hadisin bildirdiğine göre öyle. Hurafeleri din edinmişiz. Bidatleri din edinmişiz. Mezhepleri din edinmişiz. Tarikatları, şeyhleri, hocaları. Bunların her birini din edinmişiz biz. Dine dönmek, Allah'ın Resulü ile gönderdiği dine dönmektir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği gibi, size sarıldığınız takdirde asla sapıtmayacağınız iki şeyi bırakıyorum. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri sünnetim diyor. Tıpkı Allah Azze ve Celle'nin herhangi bir ihtilaf durumunda hükmü Allah'a ve Resulüne döndürün dediği gibi. Bir üçüncü şey yok bakın burada. İşte bizimle bid'at ehlini, hurafelere dalanları ayıran şey, bu iki şeyin yanına üçüncüsünü, dördüncüsünü, beşincisini katmaktır. Biz bu bid'atin ehlinden olmak istemiyorsak bu ikisiyle yetinmeyi bilmemiz lazım. İmam Malik diyor ki, din konusunda sahabelere yeterli gelen şey size de yeterli gelir. Bu ne demek? Allah Azze ve Celle Maide suresinin 3. ayetini en son inen ayet olarak indiriyor. Bugün sizin için dininizi tamamladım ve din olarak İslam'dan razı oldum. Din tamamlanmış. O halde o gün dinden olan ne varsa ben onlara sarılacağım. O gün dinden olmayan ne varsa onların hepsini de elimin tersiyle iteceğim. Bunun çaresi budur. Allah Resulü'nün bize tavsiye ettiği, 1400 sene öncesinden tavsiye ettiği bu çareye dönmemin yegane yolu budur. Artık karşısında çok büyük isimler olabilir, çok yakın ilişkiler içerisinde olduğumuz insanlar olabilir. Biz onların hiçbirisini Allah ve Resulü'nün önüne geçirmemekle mükellefiz burada. Allah ve Resulü'nü her şeyden, canımızdan, nefsimizden daha fazla sevmekle mükellefiz. Bakın bu imanın şartı. Hadis kitaplarında iman bablarını okurken bu hadisi okuruz değil mi? Allah ve Resulü her şeyden kendisi için sevgili olmak diyor. Gerçekten Allah ve Resulü bizim için her şeyden daha mı sevgili? Biz bugün bunu sorgulamak zorundayız. Türkiye gibi bir ülkede yaşıyorsak ve bu ülkede bir takım zulümler, Allah'ın razı olmadığı işler hakimse, ilk önce biz bunun vebalini kendi üzerimizde arayacağız. Çünkü Allah Azze ve Celle Nur suresinin 55. ayetinde buyuruyor ki, şayet iman eder ve salih ameller işlerseniz, sizden öncekiler yeryüzüne hakimler kıldığımız gibi sizleri de halifeler kılarız diyor. Türkiye değil, dünya, yeryüzü. Bizler bugün yeryüzüne hakim değilsek ve zillet altındaysak, ya imanda bir problem var, ya amelde. İman, Allah'ın istediği bir iman olacak. Amel, salih amel olacak. Salih amel, şirk karıştırılmamış amel demektir. Şirk bulaştırılmamış amel. Hakkınızı helal edin. Biraz süre uzun oldu. Bu konuda söylenecek söz de çok. Biraz toparlamaya çalışayım. Ondan sonra sizlerin de işte sorularınız varsa veya anlatmak istediğiniz, konuşmak istediğiniz şeyleri varsa size bırakacağım inşallah. Sadece iman konusunda şunu söyleyelim. Salih amel noktasında şirk bulaştırılmamış, hurafe, bidat bulaştırılmamış ameller kastediliyor. İman ise biz bugün sokağa çıktığımızda kime sorsanız bir iman tarifi vardır kafasında onun. Ya iman deyince ne anlarsın? İnanmak der, işte diliyle tasdik, kalbiyle ikrar, artık bir şeyler söyler. Nitekim kelamcılar da bu noktada epey sözler sarf etmişlerdir imanı tanımlamak adına. Birisi kalbin tasdiki yeter demiş. Birisi dilin ikrarı yeter demiş. Birisi ikisi bir arada olmak zorunda demiş. Bir başka grupta demiş ki hem dilin tasdiki, hem kalbin tasdiki, hem azaların tasdiki. Ki biz bunu kabul ediyoruz. Çünkü sahabelerden gelen budur. Allah Resulü'nün sahabelerine öğrettiği budur. Allah'ın kitabında işaret edilen de budur. Bu tariflerin hiçbirisini biz ne lügatle hareket ederek, ne aklımızla hareket ederek tespit edemeyiz. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı düşünün. O Mekke müşriklerine gönderilmişti. Mekke müşrikleri alemleri yaratanın Allah olduğunu itiraf ediyordu. Rızık verenin Allah olduğunu itiraf ediyordu. Yağmur yağdıranın Allah olduğunu itiraf ediyordu. öldürenin, diriltenin, kainatta tasarruf edenin Allah olduğunu itiraf ediyorlardı. Mekke müşrikleri, Allah'ın kafir, müşrik dediği insanlar, bakın bunların hepsini itiraf ediyordu. Ayetlerinde haber veriyor bunu. Onlara sorsan, yerleri gökleri yaratan kim diye, size rızık veren, yediren, içiren, gökten yağmuru yağdıran, kainatta tasarruf eden kim diye sorsan, Allah'tır derler diyor. Onlar Allah'ı inkar etmiyordu. Neydi onları müşrik yapan, kafir yapan? İbadet etmeleri. Allah ile beraber başkalarına da ibadet etmeleri. O yüzden la ilahe illallah sözünü ikrar etmeleri istendiğinde onlar bu sözü söylemiyorlardı. Çünkü bu söz, la ilahe illallah sözü, Allah'tan başka ibadete layık hak bir ilah yoktur demektir. Onlar bu sözün manasını çok iyi anladıkları için söylemiyorlardı. La ilahe illallah'ı söylemiyorlardı çünkü yaptıklarıyla çelişecekti. Buna rağmen, yani bu müşrikler işte Lat, Uzza, Menat gibi bir takım Allah'a yakın kullar kabul ettikleri zatlara ve varlıklara ibadet etmektelerken Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, bakın bunların hiçbirisine bulaşmamıştı. Şirk, yani putlara tapmamıştı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Kendisine mesela Bahira o çocukluğunda karşılaştığı zaman ne diyordu? Lat adına yemin et diye. O da ben Allah'tan başkasına yemin etmem diyordu. Buna rağmen bakın hiçbir şirk eylemine bulaşmamış olmasına rağmen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan için Şura suresinin 52. ayetinde sen iman nedir, kitap nedir bilmezdin deniliyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan için. Sen iman nedir, kitap nedir bilmezdin. Yani vahiyden önce sen bunları bilmezdin. Fıtratının, yani fıtri hasletlerde en doğru, en doruk noktada olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, hiçbir şirke bulaşmamış Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bile beşeri aklıyla imanı tarif etme yetkisini vermiyor Allah Azze ve Celle. Sen iman nedir bilmezdin, kitap nedir bilmezdin. Kitap nedir bilmeyen Allah'ın kitabını nasıl beyan etsin? Şimdi bakın en başına döndük burada tekrar. Sana zikri indirdik ki insanlara indirileni beyan edesin, açıklayasın. Sen kitap nedir bilmezdin denilen bir peygamber insanlara nasıl açıklasın bu kitabı? Allah tarafından. Evet, şimdi başıyla sonu arasında, yani konumuzun başıyla sonu arasında böyle bir ilişki var ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bile yani beşeri değerleri bakımından en üst noktadayken bile imanı tarif etme yetkisi verilmemiş. Bu vahiy ile açıklanmıştır. Yani insanlar imanı Allah'ın istediği gibi anlamak, ona göre iman etmek, amelleri de yine Allah Azze ve Celle'nin gösterdiği gibi yapmak, ona göre amel etmek zorundadır. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her kim şu dinimizde emrimiz olmadan bir şeyle amel ederse o reddolunur buyuruyor. Yani amel mi edeceksin, namaz mı kılacaksın, dua mı edeceksin? İlk önce sorgulayacaksın. Ya ben bunu yapacağım ama acaba dinde yeri var mı? Allah Resulü bunu meşru kılmış mı? Çünkü doğru yapmakla, delil üzere yapmakla mükellefiz. Kafamıza estiği gibi veyahut da birilerinden gördüğümüz gibi yapamayız. Yine sohbetin başında okuduğumuz ayete dönüyoruz. Diyor ki, biz atalarımızı, babalarımızı bu yolda bulduk, onlara uyduk. Biz onlara uyduk diye bizi mi helak edeceksin ey Rabbimiz? Demeyesiniz diye bunları bildiriyoruz diyor. Bu bize bildirilmiş. Biz doğduğumuzda, akıl bali olduğumuzda bunları hatırlamıyorduk. Ama Allah gönderdiği Resul ile bunları bize hatırlattı, öğretti. Ezelde verdiğimiz sözü hatırlattı bize. Yarın kıyamet gününde mazeretimiz olmasın diye. Biz kıyamet gününde işte bunları diyemeyeceğiz demek ki. Ya Rabbi bizim böyle bir şeyden haberimiz yoktu demeyesiniz diye diyor. Bizden öncekiler bir yola gitmiş, biz de onları takip ettik demeyesiniz diye diyor. Biz bunları diyemeyeceğiz. O yüzden daha dünyadayken diyenler var bunları maalesef. Bunun bir an önce tedbirini alıp kendi nefsimiz için yaptığımız feragatlerden daha fazla Allah ve Resulü için bu dinde feragat etmedikçe bizim imanlarımız Allah katına bir değer kazanmaz. İmanımızın iddiadan öteye geçen bir yönü olmaz. Allah ve Resulünü her şeyden daha fazla sevmek, öz nefsimizden bile. Bunu ciddi ciddi düşünüp kendimizi ölmeden önce hesaba çekmemiz lazım. Nasılsa bu hesap bize sorulacak. O hesap sorulduğu zaman geri dönüşü olmayacak. Geri dönüşün mümkün olduğu bu günlerde biz kendimizi hesaba çekersek inşallah her gün daha iyisine ulaşabiliriz. Evet, yani bu en azından dar çerçevede kendi yaşadığımız ülke için biz bunları söylüyoruz. Altında kaldığımız bu zillet halinde kurtuluş için herkesin el atması gerekiyor. Hepimizin el atması gerekiyor. İlk önce dinimizi delilleriyle güzelce öğrenmemiz, iyice öğreninceye kadar susmasını bilmemiz, bunun yanında sabrı öğrenmemiz, ilmi öğrenmemiz, sabır ve ilim silahıyla, sabır ve tahammül silahıyla insanlara ondan sonra tebliğe başlamamız gerekiyor. Ama tebliğden önce ilim gerekiyor. Çünkü çoğu zaman insanlar bu şartlar yerine getirmediği zaman, yani ilmi öğrenmediği zaman, sabrı öğrenmediği zaman kaş yapayım derken göz çıkarıyor. Mesela bizim karşı çıkmamız gereken çok şey var. Dışarı çıkın. Karşı çıkmamız gereken pek çok şey var. Bunlarla karşı çıkıyorsun. Bu sefer eğer ilgili donanım kendisinde yoksa karşı taraftan gelen hak bir şeyi de reddetmek durumunda kalabiliyor. Sırf o taraftan geldi diye bu sefer hak bir şeyi de, hak bir esası da reddedebiliyor insan. Onun için bu yanlışlara düşmemek için ilk önce ilmi, Allah'ın kitabı ve Resulün sünnetini, sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini adam akıllı öğreninceye kadar susmasını bilmek. Yani susarak tebliğe devam etmek. Yaşantımızla, amellerimizle tebliğe devam etmek. Ne zaman ki ilmin sahibi olduk, yani o davet için yeterlilik işareti verildi bize, bunu bilenlerden öğrendiğimiz zaman artık o zaman bunun davete başlayabiliriz. Şimdi senin itiraz edeceğin şey şu, biliyorum onu. Yahu bir kötülük görüyorsun, karşı çıkman lazım, ne olacak? İsyan ediyorsun yani. İşte böyle sabretmeyi öğreneceğiz. Çünkü bir kere sen karşı çıktığın zaman, ben karşı çıktığım zaman karşımızdaki insan bizden bu karşı çıktığımız şeyi kabul edecek mi, etmeyecek mi? Biz o seviyeye gelmeyi becermemiz lazım ilk önce. Bu da ancak ahlakla olur. Allah Resulü'nün ahlakını edinmekle olur. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tebliğe başladığında el emindi. Onu inkar edenler bile en çok ona güveniyordu. Ahlaki hasletler, fıtri hasletler bakımından. Bizim o seviyede, o aşamada bu doğruluğumuzu, sabrımızı, güzel ahlakımızı kemale erdirip, o anda, o arada biz ilim edinmemiz, ondan sonra ilimle karşı çıkmamız gerekiyor. İlimsiz yapılan itirazda fayda getirmiyor. Şimdi bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yemen'e önce Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı gönderiyor. Onlara ilk emredeceğin şey La ilahe illallah. Sözü olsun, sen ehli kitap bir kavme gidiyorsun diyor. İbadeti sadece Allah'a has kılmalarını emret diyor. Bunu senden kabul ettikleri takdirde Allah'ın günde 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Ondan sonra işte zekatı bildir diyerek devam ediyor. Muaz bin Cebel radıyallahu anh geldikten sonra Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ı gönderiyor ve ona verilen emir şu: yerden yüksek ne kadar kabir varsa düzle, gördüğün her sureti yok et. Yani resim, heykel, ne varsa bunları yok et diyor. Önce gönüllerde bu yıkma işlemi, önce gönüllerde bu düzleme işlemi, ondan sonra fiili olarak. Mesela günümüzde pek çok dükkanlarda, iş yerlerinde nazar boncuğu görüyoruz. Bu şirk olan unsurlardan birisi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şirk dediği şeylerden birisi. Yani bir Müslümanın böyle bir şirk unsurunu görüp de ne güzelmiş deyip geçmesi mümkün mü? İmkansız. Ama ya şirk değil mi deyip kaldırıp koparsan, kırsan, ertesi gün orada daha büyüğünü, daha alımlısını görürsün. Neden? Çünkü onun kalbinde yıkmadın önce. İlk önce bu daveti kalplere yerleştirmemiz, ondan sonra artık gönüldekileri temizlememiz gerekiyor. Bu da sabır isteyen bir şey. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu aşamayı gözetmiştir. Mesela bakın, Ayşe radıyallahu anhaya şu sözü var Sahih-i Buhari'de. Şayet kavmin cahiliyeden yeni çıkmış olmasa Kabe'yi yıkardım, İbrahim Aleyhisselam'ın kurduğu temeller üzerinde tekrar dikerdim diyor. Düşünebiliyor musunuz? İslam olmuş, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a teslim olmuş, iman etmiş sahabeler arasında demek ki bunu hazmedemeyecek bir takım insanlar vardı. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu yanlış bir şey olmasına rağmen, yanlış temeller üzerinde bulunmasına rağmen, bakın daha önemliyi daha ön plana alıyordu. Ona ses çıkarmaması Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hiçbir şey getirmedi. Ta Zübeyir radıyallahu anh zamanında asıl temeller üzerine dikildi Kabe. Demek ki bazen daha büyük, daha önemli bir şeyi, daha önemli bir münkeri reddedebilmek için bazı münkerleri tehir etmemiz söz konusu olabilir. Yani münkere karşı çıkmak için gözetmemiz gereken şeylerden birisi budur. Sen o münkeri inkar ettiğinde, ona karşı çıktığında daha büyük bir münkere sebep olmamalısın. Bunu her zaman gözetmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa, konu biraz dağınık gitti, hakkınızı helal edin ama inşallah anlatmak istediklerimizin en azından bir kısmını ifade edebilmişizdir. Sormak istediğiniz bir şey varsa bildiğimiz oranda yardımcı olmaya çalışalım. Bir yıl sonra ücretini 2009 veya 2009 model olarak ödeyebilirsiniz. Yani şöyle diyorsunuz. Evet. Arabayı aslında alıyorsunuz. Alışveriş anlaşmasını yapıyorsunuz ama araba 2009'da teslim edilecek. Evet. Bu şekilde caiz değil. 2006'yı 2007 olarak mı ödemek lazım yoksa 2006'yı 2009? Şimdi teslim edilmeden bu şekilde alışveriş caiz değil. Modeller aynı. Mal teslim edilmeden caiz değil. Öyle mi? Tabii. Orada aldım, verdimin yani malın şeyi şart. Hadislerde var bu. O ilmihalde bakarsanız, yani bu alışverişle ilgili hadislerde bunlar hep izah ediliyor. Yani bu faiz bakımından değil, malın teslim edilmesi, yani meçhulün satışına giriyor bu. Şey, o zaman yani yaş hurma ile kuru hurma mesela takas olayı. Yok, burada öyle bir kıyaslama değil de doğrudan şey var. Yani teslim almadan satış söz konusu burada. Evet, evet. Mesela meçhulün. Yo, teslim alıyor. Şimdi işte malı araba. Maldan bahsediyorum işte. Selama girmez mi? Şimdi arabayı 2008-2006 model olarak aldım ben şimdi. Ha. Onu kullandım. 2-3 sene kullanıyorum. 2009'da bu sefer adama 2009 model olarak veriyorum. 2009'da değil. Veya. 2006'da, yok 2006 modeli. 2008'de alıyorsun. 2009'da da 2009 model olarak veriyorsun. Yani bir yıl geçmesine rağmen 3 yıl modelleyip modeli yeniden yiyor. Yani ben yine tam anlayamadım. İki yıl araba vermiş oluyor. Arabayı veriyorsun. Arabayı veriyorum mesela. 2006 model. Sen para değil, araba veriyorsun. Araba. Tamam. Araba. ben 2006 model arabamı sana veriyorum. Bir sene sonra 2009 model bir araba istiyorum. Aynı özelliklerden diyorum. Bu arabayı bir yıl kullanıyor ve 2009'da bana bu 2009 model araba alıyor. 2009. Bu caiz mi diye. Şimdi benim 2006 model bir arabam var. Tacit'im var. Ben 2006 model. Araba onun oluyor. Buna veriyorum, evet. O. Alışını satışını veriyorum. Satıyorum ya. Yani. Ve diyorum ki ben bu arabadan ben senden para almıyorum ama bir yıl sonrasından ben senden sıfır, yani bu arabanın sıfırını senden istiyorum diyorum. Evet. Genelde yapılıyor da. Bunu bir ben yazayım da inşallah. 2006 model arabayı veriyorsun. 2008'de. 2006 model. 2008'de veriyorsun. Evet, 2008'de veriyorsun. Teslim aldım. Yani bir sene kullanıp sıfır veriyorum yani. 3 yaş büyük araba. Aradan bir yıl geçiyor, 2009'da. 2009'da da bu arabayı 2009 olarak. 2009 yılında sıfır araba alıyorsun. Evet. Arada hiçbir fark ödenmeksizin. Maddi hiçbir fark ödenmiyor değil mi arada? Maddi fark değil. Araba karşılığı araba. Sıfır olmuş oluyor araba. Bir yıl arayız araba sıfır yiyelim. Tamam inşallah. Ben bunu not aldım. Serkan kardeşten gerekirse ben bunun cevabını gönderirim inşallah. Bunu bir araştıralım. Şimdi ezbere şey yapmayalım. Burada farklı bir durum çünkü. Hocam, Peygamber Efendimiz'in zikir şekli nasılmış yani? Böyle gurultülü zikir mi? Tarikatlarda olduğu gibi. Peygamber'e... Gurultülü zikir var mı yani? Ha, sesli zikir. Sesli, bağırarak böyle. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sesli zikir yaptığı yerler var. Ama nerede? Mesela ezan bir zikirdir. Ezan bir zikirdir. Hacda tavaf ederken lebbek, Allahümme lebbek, bakın bu bir zikirdir. Bu sesli, topluca bir zikir. Yani tarikatlarda yapılan şekle gelince, Darimi ve Taberani'nin rivayet ettikleri bir hadiste, İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın, işte ona şikayet ediliyor, mescitte böyle bir grup var, halka halinde oturmuşlar, ellerinde taşlarla Allah'ı zikrediyorlar diye. İbn-i Mesud radıyallahu anh gidiyor onların yanına. Siz ne yapıyorsunuz böyle diyor. İşte bunlar taşlardır. Biz bunlarla Allah'ı zikrediyoruz. Sübhanallah diyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Bunları da sayıyoruz diyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh, yani yaptığınız zikirleri saymanıza gerek yok. Sayacaksanız kötülüklerinizi sayın. İyiliklerinizi saymak konusunda korkmayın. Allah ecrinizi zayi etmez. Fakat sizler ne çabuk sapıttınız. Daha Allah Resulü'nün eşyaları eskimedi. Sahabeleri halen hayatta. Ne de çabuk sapıttınız. Ya siz Allah Resulü'nden daha güzel bir amel ortaya koydunuz ki bu imkansız, ya da bir sapıklık kapısı açmaktasınız diyor ve onları mescitten kovuyor. Hadisin ravisi Amr bin Selim'e diyor ki biz İbn Mesud radıyallahu anh'ın mescitten kovduğu bir insanları Nehravan Savaşı'nda haricilerin safında bize karşı savaşırken gördük diyor. Bakın, haricilik akide ile ilgili bir bidat. Zikir, zikirdeki bir bidat, amel ile ilgili bir bidat. Onlar diyorlardı ki İbn-i Usta, ey Ebu Abdurrahman, vallahi biz kötülük bir şey amaçlamadık diyorlardı. Ve yaptıkları sünnete muhalefeti çok önemli görmüyorlardı. Onların bu önemsiz görüşleri, onları daha büyük bir itikadi sapıklığa götürdü. Öyle bir sapıklık ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam haricilik hakkında hariciler cehennemin köpekleridir diyor. Onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar diyor. Onlar işte sahabelere karşı savaştılar. Aralarında sahabeden hiç kimse yoktu. Onlar sahabelere karşı savaştılar. Bir sürü sahabenin kanını döktüler. Tekfir ettiler. Ali radıyallahu anh, Muaviye'yi, Amr bin As'ı hep tekfir ettiler. Basit gördükleri bir bidat sebebiyle iş bu raddelere kadar geldi. Bu konuda birçok rivayet var. Yani günümüzde yapılan, tarikatçılar tarafından yapılan, işte ayakta, oturarak, ister sesli ister sessiz olsun, yaptıkları zikrin bidat olduğunu gösteren sahih rivayetler var. Sahabeler bunlara karşı çıkmışlardır. Mesela yine İbn-i Mesud radiyallahu anh'ten bir rivayette bazı kimseler ayakta zikrediyorlar. Ve siz ne yapıyorsunuz böyle diye soru zaman İbn-i Mesud, onlar diyorlar ki biz Allah'ı zikrediyoruz. Sizin bu yaptığınız bidattir diyor. Onlar da diyorlar ki Allah Azze ve Celle kitabında اَلَّذِينَ يَسْكُرُونَ اللّٰهِ قِيَامًا وَقُوْدًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ يَتَفَكَّرُونَ diyor. Yani onlar ayakta otururken ve yanları üzere uzanmış haldeyken Allah'ı zikrederler diyor. Biz de ayaktayken zikredenlerdeniz diyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh onlara diyor ki karşında sakın ayetlere delil getirmeyin. Ben o ayetlerin hangi konuda ne zaman indiğini sizden daha iyi bilirim diyor. Ben diyor Allah Resulü'nün sahabesiyim diyor. Bu ayet ayakta kılamayan, namazı ayakta kılamayan kimsenin oturarak kılması, oturarak kılamayanın yatarak kılması hakkındadır diyor ve onların bu bidatini reddediyor. Yani şöyle bir durum söz konusu. Peygamber aleyhissalatü vesselam, ümmetim 73 fırka ayrılacak. Bunlardan sadece bir tanesi kurtulacak diyor. Gerisi ateşte. O kurtulan da bugün için benim ve sahabelerimin üzerinde bulunduğu yolda olanlar diyor. Biz herhangi bir şeyin sapıklık mı, hak mı olduğunu tayin etmek için hemen sahabelere döneceğiz. Yani onlar Allah'ın kitabını, Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini nasıl iman etmiş, nasıl anlamış, nasıl uygulamış buna bakacağız. Eğer sahabede o uygulama yoksa ondan uzak duracağız. Varsa sonuna kadar onu yapacağız. Yani sahabe kendisinden sonra gelen ümmet için bir örnek olarak takdim edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de de vardır bu. Bakara suresinin 137. ayetinde eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse elbette hidayet bulurlar diyor. Yani iman etmek yeterli değil. Hidayete götüren iman onların iman ettiği gibi iman etmek. Biz imanın tanımını açarken bakın namaza biz iman diyoruz. Zikire iman diyoruz. Sadakaya iman diyoruz. Hatta bizim yeme içmemizde bile bu var. Helalinden yersen bu imandandır. Tuvalete giriş çıkışımız bile. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize ne yapmış? Tuvalete bile nasıl gireceğimizi, nasıl çıkacağımızı, nasıl istinca edeceğimizi bunlara kadar öğretmiş. Bunlar hep imandan kaynaklanan şeyler. İşte biz bu 73 fırkayı tek tek araştırıp zaman kaybetmek yerine, yani batılları araştırıp batılları tespit etmek yerine sahabelerin sorduğu gibi o hak fırka ateşten kurtulan hangisi diye soruyorlar ya, bir tanesini tayin etmek, tespit etmek kolaydır. Biz de onu sormamız lazım. Sahabeler ne yapmış? Yani 73 tane fırkanın işte şu fırka şurada sapmış, bu fırka burada sapmış diyerek bunlarla vakit kaybetmektense ilk önce hakkı öğrenelim ki sahabenin üzerinde bulunduğu hakkı, ondan sonra hakkın ehli kim, batılın ehli kim apaçık ortaya çıksın. Sahabeler bunu sormuşlardı. O hak olan fırka hangisi diye. Adres belli. Allah'ın kitabını, Resul'ün sünnetini sahabenin anladığı gibi, onların uyguladığı gibi uygulamak. Her meselede bunu uygulayabilirsiniz. İşte mesela bakın günümüzde yöneticilerin durumu. Sahabeler nasıl davranmışlar? İşte mesela cuma namazı problem oluyor Türkiye'de. Diyorlar ki işte cuma kılınır mı, kılınmaz mı? Sahabeler ne adamların arkasında kılmışlar? Mescide içki masası kurup da alem yapan halifelerin arkasında namaz kılmış sahabeler. Onlara uyan tabi'in. Orada bir soru sorabilir miyim? Tabii. Günah olayı tamam. Ama kişi şirke bulaşmışsa yaptıkları şeylerle o kişinin arkasında namaz kılmak. Şimdi muayyen yani belirli bir kişiye küfür hükmünü vermek bir kere İslam'da kadının görevi. Yani hakim, İslam hakiminin görevi. Bizler La İlahe illallah şehadetinde bulunan, kendisini İslam'a nispet eden kimsenin Müslüman olduğuna hükmederiz. Ha, bu kimseden apaçık bir küfür zahir oluyorsa, mesela İslam'da bilinmesi zaruri olan bir hususta bunu reddediyorsa, mesela namazın günde 5 vakit bütün Müslümanlara farz olduğunu herkes bilmek zorunda değil mi? Bunu inkar eden bir kimse İslam dininden çıkmıştır. Faiz, yani dinde bilinmesi zaruri olan bir şeyi inkar eden kimse İslam dininden çıkmıştır. Bunun gibi la ilahe illallah sözünü söylediği halde bunun gibi küfrü bevah dediğimiz apaçık küfür, ihtimali olmayan küfür gibi bir durum söz konusu olursa onun arkasında namaz kılmak caiz değildir. Ama bu kimse Türkiye için demiyoruz ama eğer İslam halifesi ise onun arkasında cuma kılınır. Fakat iade edilir. Bunun delili de Ebu Zer radıyallahu anh'te Buhari ve Müslim'de gelen şu rivayettir. Sizden sonra öyle idarecileriniz olacak ki namazı vaktinden dışarı çıkaracaklar. Onlara yetişirseniz siz namazı vaktinde kılın. Onlarla da beraber kılın. Bu sizin için nafiledir diyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Burada namazı vaktinden çıkarmak demek, kılınmasının caiz olduğu vaktinden çıkarmak demektir. Mesela öğle namazını ikindiyle cem etmek, ister seferde olsun, ister hazarda olsun, mukimken olsun, bu caizdir, meşrudur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasında sabittir. Bazı durumlarda, hatta hiçbir mazeret yokken, öğleyle ikindiyi, akşam ile yatsıyı cem etmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İbn Abbas, İbn Mesud ve Cabir ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen rivayetlerde bu sabit. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada namazın cemin de dışında tamamen vaktinden çıkarılmasını kastediyor. Bu küfür. Yani namazın terki küfürdür. Bu kimselerin halife olması durumunda bakın onlarla da beraber kılın diyor. Ama siz vaktinde kılın. Onlarla da iade edin diyor. Bu da az önce söylediğimiz münkere karşı çıkmak daha büyük bir münkere sebep olacaksa bu yapılmaz kaidesine bağlı. Mesela İslam tarihinde yöneticilere bazı zamanlarda ayaklanmalar söz konusu olmuş. Ama bu ayaklanmalar daha büyük kötülükleri gündeme getirmiş. Fitneyi, kaosu, Müslümanların kanlarının, suçsuz insanların dökülmesinin sebebi olmuş. Bunun gibi daha büyük fitnelere sebep olmuş. Ve şu sözü ikrar etmek zorunda kalmışlar. Halifesiz bir gündense zalim bir halifeyle binlerce gün. Bunu tercih ederiz demek zorunda kalmışlar. Çünkü zalim bile olsa Müslümanların başında bir halife bulunması gerçekten fitneyi önlemekte çok önemli bir etken. Bakın Türkiye'de biz başımızdakileri halife olarak görmüyoruz. Bunlar İslam'ı yaşayan insanlar da değil açıkçası. Ama bakın bunlar sayesinde bile Allah Müslümanlara yardım ediyor değil mi? Yani Allah bu dinde nasip olmayan kimselerle de destekler bu dini. Bunların olmadığını düşünün. Kaos olduğunu düşünün. Herkesin birbirinin kanını rahatça döktüğünü düşünün. Yani biz öyle insanlarla karşılaşıyoruz ki adam tartışıyor, karşındakini ikna etmekten aciz, belki de batılı da savunuyor olabilir. Kendi görüşünü kabul etmedi diye karşıdakini hemen tekfir ediyor. Sen kafirsin deyip çekiliyor kenara. Yani şu kılıç korkusu, hapis korkusu olmasa bu adamlar birbirini boğazlayacak, öldürecek. Yani böyle bile bir yöneticinin bulunması hiç bulunmamasından yine evla. Ama tabii Rabbimizden dileğimiz o ki Allah'ın indirdikleriyle hükmeden, zulmü ortadan kaldırıp adaleti ikame eden yöneticiler nasip eylesin bizlere. Fakat bu böyle kuru temennilerle değil de hani az önce bir ayet okumuştum. Nur suresinin 55. ayeti. Eğer siz iman eder ve salih amel işlerseniz sizden öncekiler yeryüzünün hakimleri kıldığımız gibi sizleri de yeryüzünün halifeleri kılarız diyor. Allah'ın bizden istediği bir şey var ki o bize vaadini yerine getirsin. Biz bize düşeni yapmazsak bu olmayacaktır. Bir toplum kendi olanını değiştirmezse Allah onların durumunu değiştirecek değildir diyor Rahat suresinin 11. ayetinde. Evet. Şimdi birkaç not aldım esasen ama sonradan Allah razı olsun, güzel bir sohbetti. Anlaşmayınca. Üç boyut olduğunu söylediniz. Adem'in yaratılışına geldi. Şeytan özelliklerine değdiniz kısaca. Fakat son noktadan bir şey söyleyeyim. Bu yetişimle ilgili. Evet. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz ve yetiştiğimiz çevre belli. Evet. Yani ben mesela kendi ailemle ilgili şu örneği verdim. Çünkü toplumun bir nüvesidir. Evet. Rahmetli pederim eski köy enstitüsü mezunlarındandır ve evet. Atatürkçü belli bir duruşta başlamıştır orada. Ben ilk çocuğu abimdir. İlk onunla ideolojik çatışmalara evet. girmiştir. İkinci çocuğun başka bir fikri olmuştur. Onunla çatışmalara girmiştir. Sonrasında başka bir görüşe geçmiştir. Fakat o ailede olarak da çocukların alternatifi kimlerdir derseniz, yani babaya karşı bir amca tipidir, Mevlevi'dir. Evet. Mevlevi ayinleri, Mesnevi'den sohbetler, Ulul Emr konusundaki farklı yaklaşımlardan tutun da sona varıncaya kadar Alevilik, Bektaşilik, o da aslında uygun bir Mevlevilik dedi. Evet. İçinde Alevilik, Bektaşilik, Mevlamilik dedikleri karışmış. O heterodoks dedikleri bir noktada. Ve başka bir alternatif yok toplumda. Şimdi Kur'an bir alternatif olabilir miydi? Açıkçası olamazdı tek başına. Çünkü zaten karşı taraf veriler hep Kur'an üzerinden kullanılıyor. Devamlı ayetlerin tevili yoluyla evet. anlatılıyor. Yani zihin temiz olmadan Kur'an'ı ele alıp okumak gerçekten bir sonuca götürmüyor. Yani şöyle diyelim, insan gözlüklerini önceden takmışsa sadece o gözlükle görür. Yani ayetleri o şekilde, hadisleri o şekilde hep lehine olanları ele alır, aleyhinde olanlar bir türlü görmez. Kendi pederim üzerinden başladım ya, pederim evet. de tabii hayatı tam bir istikrarla gitmiyor. Belli bir süre sonra Mevlevi de reddediyor, ötekini de reddediyor. Diyor ki ben Kur'an'dan başka kitaptan mı? Evet. Kendi süreçleri çok ilginçtir. Teker teker hepsinde geçmeye başlayan bir adam. Yani biz de bu süreçleri yaşadığımız için aslında onları başladık. Fakat bir süre sonra bakıyor, hatta öyle ki bir ara ben de hatırlarım. Kur'an'ı namazların mesela sünnetini kılmak noktasında çok radikal kararlar alarak kılmazdı mesela. Evet. Kur'an'da buraya iz yok, işaret yok diye. Fakat bir süre sonra görmektedir ki bu sefer bu da olmuyor. Şimdi bazı şeyler ağaç meyve verince belli olur. Yani meyveler veren evet. de belli olur. Çok güzel görünüyor ama meyve sadece olmaya başlayınca. Tabii oradan da geçiyor. Fakat aynı şeyden biz de geçtik. Aslında özelde kendi geldiğim noktayı anlatıyorum. Hakikaten dertli bir insandır. Oraya gitmişimdir, buraya gitmişimdir. Ben dairenin dışına çıkmadım ama her yeri aşağı yukarı gözlemleme imkanına sahip olduk. Ve burada hep bir sorunla karşılaştık. Mutlak otorite sorunu. Yani şöyle bir sıkıntı oldu. Peygamberden çok daha önce güçlü otoritelerin gölgesinde yetiştiğimiz için bu uçanıdır, ateşte yanmayanıdır, denizde yürüyendir. Evet. Onu reddetmeye başladığımız noktadan sonra bu sefer adeta bir veli benzeri bir sahabe sunuşu geriye dönüp baktığında reddettiğim bir tipoloji olarak görünüyor. Şimdi bunu şunun için, yani şuraya geleceğim son bölümde. Kur'an-sünnet ilişkisi açısından düşündüğümüzde evet, meal üzerinden bir noktaya gidilmeyeceği açık mesele bir ortam. Ve zaten Türkiye'de bunun çok bir uygulayıcısı yok. Çok küçük bir. Ama şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Kur'an üzerinden karşılaştığımız zaman toplumda ben bu sorunu çok görüyorum. Bu hadis-sünnet kısmı biraz karışık. Yani insanlarla konuşurken herkes bir şey söylüyor. Gerçekten bakıyorsunuz kaynaklara iki farklı anlama gelebilecek hadisleri görmek mümkün. Zihnimiz açıkçası karışmıyor değil. İşte bakın zaten burada biz sahabeleri tampon olarak şey yapıyoruz. Yani sahabelerin uygulaması kendilerinden sonrakileri için bağlayıcı bir örnek. Biz sahabeler derken tek tek sahabeler demiyoruz zaten. Mesela Ebu Bekir radıyallahu anh bile olsa biz işte Ebu Bekir radıyallahu anh ne söylediyse alınır, sadece ona bakılır demiyoruz. Sahabelerin umumunu, ittifak ettikleri, icma ettikleri şeye ele alıyoruz biz burada. Şimdi düşünün. İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya işte hacla ilgili, temettü hacıyla ilgili bir, ifrat hacıyla ilgili bir şey soruluyor. O da diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Karşısındaki de diyor ama Ebu Bekir ve Ömer şöyle yapardı. İbn Abbas diyor ki bir daha benimle konuşmayın. Ben size Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın fiilinden haber veriyorum. Onun hadisinden haber veriyorum. Siz bana Ebu Bekir ve Ömer diyorsunuz diyor. İbn Abbas radıyallahu anh burada Ebu Bekir ve Ömer'den daha alt seviyede birisi. Hem de çocuk. Çocuk sahabelerdendi İbn Abbas radıyallahu anh. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'a gelince peygamberinden sonra bu ümmetin en faziletlileri. Ama Allah Resulü'nün sözü apaçık ortadayken başkasının sözüne bakmaktan ne yapıyor? Şiddetle karşı çıkıyor, yüz çeviriyordu. Yani onun bu sözü genel olarak sahabelerin hepsinde var olan bir menheç. O sahabeler bu yüzden bu şekilde oldular. Şimdi şöyle düşünün. Sahabelerin kendilerinden sonrakilerden bu kadar üstün olmasının sebebi ne? Siz bir hadis işittiğinizde, yani en güvenilir kitap Buhari'den işittiğinizde, Buhari'den okuduğunuzda, o hadis hakkındaki yakininiz nedir? Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kim işte güzelce abdest alırsa ona cennet vardır diyor. Sen bu hadisi okuduğunda kalbinde hasıl olan cennet isteği, cennet ümidi, o amelden duyduğun haz ne kadardır? Senin önünde bir takım engeller var aslında. Yani o hadise iman edebilirsin. Buhari'nin sahih bir rivayetidir ama ne kadar Buhari'nin sahih, sağlam bir rivayeti de olsa bizzat Allah Resulü'nden işitmedik biz bunu. Çok affedersiniz. Benim hayatımda ilk duydum. Yani neden Buhari'nin eser kıymetli sözse ilk duydum cevap şu olmuştur. Her gün rüyasında peygamberi görür. Yani tabii işin böyle bu tür yönünü anlatanlar da var da biz tanıma şeklimiz odur yani. Yani biz meseleye asla batılı örnek vererek yaklaşmayız. Yani şimdi biz sahabeyi ele alırken Allah Azze ve Celle defaatle pek çok ayetinde bunları övmüş. Siz insanlar arasından çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz buyuruyor. Şimdi burada şunu düşünmemiz lazım. Biz şuradaki işte 2009 yılında yaşayan bir araya gelmiş bir grup Müslümanız. Allah'ın kitabından bir ayeti okuyoruz ve bir sonuca varıyoruz. Ama sahabelere bakıyoruz, sahabeler bizim gibi düşünmemiş, bizim gibi iman etmemiş. Hangimiz hakka daha yakın olabiliriz? Eğer biz hakkı yakalamışsak, sahabelere örnek olmamız gerekirdi ki bu imkansız. Yani onlara örnek olamayacağına göre bizim bu asırlar sonra yakaladığımız gerçek. Geriye tek bir şey kalıyor. Allah Azze ve Celle'nin o övüp öne çıkardığı sahabeleri biz örnek alacağız. Ama tek tek fertlerini değil. Tek tek fertlerini değil. Onların umumunu diyoruz biz. İcma ettikleri şeyleri delil olarak alıyoruz. Yoksa tek tek sahabenin kavli tıpkı Allah'ın Resulü'nün sözü gibi olamaz yani. Hata eden sahabeler var. Biz sahabeler için aduldür, adalet sahibidirler diyoruz. Masumdur demiyoruz. Bunu Şia iddia ediyor bakın. Şia iddia ederken sahabelere demiyor tabii. Onlar sahabeleri tekfir ediyor. Onlar imamları hakkında masumdur derler. Biz bu masumluğu Allah Resulü'nden başka hiç kimse için caiz görmüyoruz. Yani sahabeler masum değil. Onlar hata da eder, isabet de eder. Hataları ve isabetleri Allah Resulü'nün sünnetine muvafakati ölçüsündedir. Yani burada tenkit süreci var değil mi? Hadisler noktasında. Yani tenkit derken? Araçlar farklı olabilir ama bir tenkit var. Sahabelerin şimdi tek tek ele alındığında tabii hataları var. Mesela Allah Azze ve Celle hatalı bulmuştur. Ali radıyallahu anh dahi o ifk hadisesine bak. Ali radıyallahu anh ki çok değerli bir yeri vardır İslam'da. İslam'ın 4. halifesi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ben kimin velisiysem Ali de onun velisidir buyuruyor onun hakkında. Ama ifk hadisesinde hatalıdır. Masum değil yani. Ebu Bekir radıyallahu anh bir başka yerde hatalıdır. Ömer radıyallahu anh isabetlidir orada. Ömer radıyallahu anh başka bir mevzuda hatalıdır. Ebu Bekir radıyallahu anh isabetlidir. Ama biz onların icma ettiği bir noktada yanıldıklarını düşünemeyiz. Çünkü Allah Azze ve Celle bunu bize vaat etmiş Resulünün diliyle. Allah ümmetini sapıklık üzerinde birleştirmez diyerek. Biz bugün sahabelerden daha sonraki nesillerin sapıklık üzerinde birleşip birleşmediğini pek tayin edemiyoruz. Bu çok imkansıza yakın bir şey. Çünkü insanlar o kadar çok değişik kıtalara yayıldı ki. Ama sahabeleri bilebiliyoruz hangi konularda icma ettiğini. Dolayısıyla onların icma ettiği şeyleri biz delil alıyoruz. Bizi bağlıyor yani. Ama tek tek ferdi hareketleri değil. Çünkü ferdi hareketleri hata üzere de olabilir. Onların hatasını da söylemek böyle körü körüne değil de Allah Resulü, Allah ve Resulü şöyle buyurdu halde şu sahabe böyle demiştir diyerek olmalı. Yani müşahhas bir örnek gerekiyor. Delil varken mantık, o da bir arayış değil mi? Yani mantık derken bunu açmak, altını doldurmak lazım. Çünkü bizler bir şeyi reddettiğimiz zaman o reddettiğimiz şeyi nereye koyduğumuzu, kabul ettiğimiz zaman da o kabul ettiğimiz şeyi nereye koyduğumuzu çok iyi bilmemiz lazım. Mesela bakın 73 fırka diyoruz ya, biz bu 73 fırkanın hepsini reddederiz. Ama hepsini aynı yere koymayız. Mesela bir Şia'yı, yani Rafizi kesimini, bugünkü Kur'an'a, Musaf'a inanmayan, kendi ellerinde bunun kat kat fazlası Musaf olduğuna inanan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine inanmayan, onun sahabilerini tekfir eden Rafıza fırkasını biz İslam dışı olarak görürüz. Ama bunun birisinde tasavvufçular vardır. Onlar Şialarınkine benzer inançlar taşırlar. Ama onları İslam dışında değil de bidatçı olarak görürüz. Yani reddettiğimiz şeyi nereye koyduğumuzu bilmek zorundayız. Kabul ettiğimiz şeyi de nereye koyduğumuzu bilmek zorundayız. Mesela biz sahabeleri ne yaptık? Kabul ettik. İlim ehlini, alimleri aldık, kabul ettik. Bunlara saygı göstermeyi kendimize vacip kıldık. Allah Resulü emretmiştir çünkü bunu. Ama bizim alimlere saygımız demek, onların söylediği her sözü alıp kabul etmek demek değil. Onları masum mertebesine çıkarmak demek değil. Kabul ederken koyduğumuz yeri bileceğiz. Biz Allah Resulü ile bir herhangi bir sahabesini eşit konuma koyamayız. Sahabelerle de herhangi bir alimi eşit konuma koyamayız. Bunları hep farklı farklı yere koyarız. Bunları kabul etmemizin tek kriteri de Allah ve Resulüne muvafakat, uygunluk. Tabii. Allah Azze ve Celle bunun da cevabını veriyor. Eğer bilmiyorsanız zikir ehlinden sorun diyor. Bilenlerden sorun diyor yani. Bunu işte bu bilenleri belirlerken bu arayışlar... Ha işte şimdi her kula içtihat vaciptir. Her kulun, her Müslümanın içtihat etmesi vaciptir. Ama içtihat ne? İçtihat Allah'ın ve Resulünün herhangi bir meseledeki hükmünü tespit etmek için yapılan bütün çaba ve gayretler. Bidat ehli fırkalar, içtihadı dinde belli mertebeye gelmiş kişilerin din adına bir takım hükümler koyabilmesi şeklinde tarif ederler. Bu son derece yanlış. Şayet böyle bir şey caiz olsaydı Tevbe suresi 31. ayeti nazil olmazdı. Alimleri, rahipleri, Rablere dindiler demezdi Allah Azze ve Celle. Onların helal ve haram koyabilme yetkisi olsaydı. Allah bunu reddediyor ve onlar Rab edinmek olarak değerlendiriyor bunu. Onun dışında biz içtihadı Allah ve Resulünün hükmünü tespit etmek için yapılan çaba ve gayretler deriz. Ve onu tespit etmek için Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine müracaat ederiz. Bulamazsak, bilemezsek, bir hadis ulaştı da onun sıhhatini bilemezsek, hadisin ehli olan uzman birisine sorarız. Tıpkı şahitlik müessesesine başvurmak gibidir bu da. Yani göremeyenin, görenin şahitliğine başvurması gibidir. Sen o ilim ehline sorarsın. Tabi burada iştihat ikinci bir raddeye düşüyor burada. Soracağın alimi tespit etmek. Yani bu da iştihat yani. O alimi nasıl buluruz diye herhalde. Oradan mantıksal bir süreç işleyecek. Çünkü Mevlana'ya da bu alimler. Yani işte bakın. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir sözü var. Kişilerle hakkı tayin edemezsin. Sen önce hakkı tayin et, hakkın kişilerini de bilirsin diyor. Yani sen önce hakkı tayin edersen, hak ehli kimler onları bir anlarsın. Biz diyoruz ki bak, öncelikle kitap ve sünnet. Bir kere ilim tahsili her Müslümana farz. Yani herkese farz olan ilim belli şeylerdir. Yani herkesin öğrenmesi gereken bir asgari şeyler vardır. Yani herkes fakih olsun, herkes muhaddis olsun, herkes müfessir olsun değildir bunun anlamı. Asgari olarak bilmesi gereken mesela iman, tevhid, kişiyi neler küfre sokar, neler şirktir bunlar gibi. Bunlar bilmesi, öğrenmesi farz. Bunları öğrenen bir kimse mesela herkesin mutlaka bir Kur'an-ı Kerim okuması lazım. Allah'ın kitabına iman ettiğini söyleyen birisinin düşünebiliyor musunuz? Allah'ın kitabını hiç okumamış. İman ettim de ne yazdığını bilmem. Böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Ha, demek ki herkes bir Allah'ın kitabına hatta akıl bali olduğu andan itibaren bir muhatap olması lazım bu mealle. Bu mealle muhatap olan insan, yani siz buna Mevlana'yı kabul ettiremezsiniz, imkanı yok. Yani hakikaten mealleri okuyan kesimler bile, mesela tarikatçılar düşünün, onların meal okuyanları bile o gözlüğü önceden takındığı için, önceden kendilerine bir gözlük takındığı için sadece o gözlüğün gösterdiği kadarını görebiliyorlar mealde. Akıllarına o gözlüğü çıkarmak süreci alıyor. Tabii kolay değil. İlk önce diyorum ya bak, ilk önce hakkın öğrenilmesi, ondan sonra hakkın ehlinin tespit edilmesi. Biz bu toplumda hep yıllarca bunu uygulamışız. İlk önce hakkın ehlini tanımaya çalışmışız, ondan sonra hakka ulaşmaya çalışmışız ama bir türlü tutturamamışız. Çünkü bu Türkiye gibi ortamda gözünü açan insan dindar diye tarikatçıyı görecektir karşısında. Hoca diye, ilim ehli diye Müftü Efendi'yi görecektir. İşte bu da hakkı tespit yoluna farklı bir zaviyeden giriş yapılmasından kaynaklanıyor. Çünkü zaten burada şey değişmiyor. Yani isminiz filan değil. Konuştuğunuz zaman veya konuşmakta değil, sorduğunuz zaman değil. İşte İrancılıktan başlıyor, İrancılıktan sonra Vahabi oluyorsunuz. Tabii. Mezhepsiz, sapık, hizipçi, artık ne derlerse. Yani birleştirici olmak isterken ayrı bir cemaat adı size atfediyor. Bu bir kere tebliğciden kaynaklanıyor. Kim ne derse desin. Tam oraya şey yapacaktım. Yöntem olarak yani bazı kelimelerin çok sihirli olduğunu düşünüyorum. Ben. Yani küfür olsun, şirk olsun, konuşurken iletişimde özellikle büyük sıkıntılar doğuruyor. Evet. İşte bu ben az önce ona işaret ettim zaten. Kişinin ilk önce donanımını sağlamaz. Bu donanımını elde edinceye kadar sabırlı olmayı öğrenmesi, susmayı öğrenmesi, tebliğini sadece fiili olarak sessiz bir tebliğde bulunmaz. İyi bildiği bir mesele dışında konuşmamaz. Artık çünkü bu sağlanmadığı sürece ve bunu sağlamadan zaten karşıya bir güven hasıl edemiyorsunuz. Yani size dediğin gibi işte sapık gözüyle bakıyor. İşte mezhepsiz değil mi? Vahabi değil mi? Bu gözle bakan bir insana siz ne anlatabilirsiniz ki? Alıcılar kapanmıştır bir kere onu. Ve bu şekilde kapanmasına sebep olanlar da biziz. Daha konuşmaya başlamadan mı? Yani ilk soru, yani o isim takmadan ilk bir soru, ilk iletişime geçtiğiniz anda bu sen abi mesleksiz misin gibi. Daha ilk anda yani hiç tanışmıyoruz. Birbirimizi ilk defa görüyoruz. Daha ilk cümleye başlıyoruz. Aslında belki de iyi bir şey. Yani o elektriği vermek, o havayı vermek de iyi bir şey olabilir ama. Ya kişilere göre değişir ama bizim bir mesuliyetimiz var. Tebliği güzel yapmak. Yani kimseye biz taviz veremeyiz. Yani işte sen de şirk koşuver canım. Bunu diyemeyiz ama tebliği güzelce sunmak zorundayız. Ve bu Allah'ın kuluna tevfiki muvaffak kılmasıyla olan bir şey. Eğer tebliğci Allah ile arasındaki ferdi ilişkisini düzenlemezse bunda asla muvaffak olamaz. Çünkü bu ancak Allah'ın lütfuyla olabilecek bir şeydir. Sen konuşuyorsun da karşındaki seni dinliyorsa, senin söylediklerini kabul ediyorsa bu Allah'ın lütfudur. Senden olan bir şey yoktur yani. Peygamberine hitaben söylüyor Allah Azze ve Celle bunu. Allah'ın yardımıdır bu yani. Sakın kendinden bir şeyle güvenme diyor buna diyor. Kendinden zannetme. Peygamber öyleyken biz kimiz ki yani? Biz bunun için ancak Allah'a hamd edebiliriz. Eğer bir hayrın ulaşmasında Allah bizi kullanmışsa, bizi vesile kılmışsa, biz buna ancak hamd edebiliriz. Onu sahiplenemeyiz. Ya ben işte falanca anlattım da bak nasıl yola getirdim. Bunu söyleyemez kul. Yola getiren Allah'tır çünkü. Seni bir vesile kılmıştır. Belki de yarın kaderinde Allah korusun, daha farklı bir yola girmen söz konusudur. Yarın bir gün sen saparsın ama vesile olduğun senden daha doğru bir yolda olur. Biz bunları bilemeyiz. Biz Allah'ın bize yüklediği şeyi yerine getirmekle mükellefiz. Güzel öğüt. Ama güzel öğüt senden mutlaka kabul edilebilmesi için senin o ahlaka sahip olman lazım. Dedik ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tebliğ ettiğinde düşmanı bile en çok ona güveniyordu. Biz bir kere bu güvene sahip olmalıyız. Doğruluğumuzla, hallerimizle, hareketlerimizle. Neden yani biz anlattığımız zaman bize Vahhabi denilir? Yani illaki tabii bizden kaynaklanacak diye bir şey yok. Peygamberlere bile işte Mecnun dediler, şunu bunu dediler ama onlar sırf karalama amacıylaydı. Yani sırf onlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı çok iyi tanımalarına, bilmelerine rağmen sırf karalama, tebliğinin, davetin önüne geçme amacıyla yapıyorlardı. Ama bize Vahhabi diyen, bize sapık diyen veya mezhepsiz diyenler o niyetle bakanlar değil bakın. Bizi hakikaten sapık zannedenler. Onlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruyu söylediğini bilmelerine rağmen sırf çamur atıyorlardı. Ama bunlar hakikaten sapık zannediyorlar bizi. Neden? Çünkü hakkı bilmiyor ki. Hakkı tespit edememiş. Bizim ona hakkı kabullendirebilmemiz için şeyhlerinden daha fazla güven sağlamamız lazım bir kere. Çünkü sen onun şeyhini yıkacaksın, kolay mı? Yani öyle makamlar vermiştir ki şeyhine, yani Mevlana'ya falan düşünün yani bu toplumda, sen onu yıkacaksın. Sen Mevlana gibi bir makamı kendine konduramazsın. Nasıl olacak o zaman? Kendini çek aradan o zaman. Allah ve Resulünü koy oraya, Allah ve Resulünden daha değerli hiçbir şey olmadığını hatırlat ona. Mesele burada. Biz bunu yapmıyoruz. Biz nefis mücadelesine giriyoruz. Anlattım da anlamadı o sapığın birisi, kalbi mühürlü onun. Bu bakışlarla gittiğimiz sürece biz bu yolda yol alamayız. Ve şu eleştiri ne diyorsunuz? Sizde de aşk yok canım. Yani sufilerden gelen bir eleştiri Allah-u Alem. Öyle mi? Evet. Valla şimdi aşk bir tür rahatsızlıktır. Yani mesela Allah aşkı diye bir şey nispet edilemez. Allah sever. Allah sevilir. Hub yani muhabbet manasında sevgi Allah'ın sıfatlarındandır bak. Ama aşk, bu da Arapça bir kelime. Aşk aklın kusurlarından sayılır. Yani Allah'ın muhabbet etmesi, sevmesi kulunu sevmesi, kulun da Allah'ı sevmesinin yerine, orada muhabbetin yerine aşkı koyarsan, kulun Allah'a aşık olması, Allah'ın da kula aşık olması diye formülize edersen Allah'a noksanlık izafe etmiş olursun. Evet. Beşerin kusurlu bir yaklaşımıdır aşk. Tabii. Allah kul ilişkisine diyorsunuz, bu izafe tabii edilemez. Peki tam bu noktada, madem Allah kul ilişkisine gelmişiz, bu gerçi son zamanlarda Mustafa İslam onun gerekçeyi kuran ben aldım, onu inceliyorum. O mealde Maide suresinin 33. ayetinin dipnotuna, bir de Abese suresinin ilk ayetlerinin ilk ayetlerin mealine bakın, ondan sonra inceleyin derim. İlk önce bunlara bir dikkat edin. Orada neyse oradan vermeyeyim onu. Mesela Allah korkusu kul Allah işte bu korkunun ölçüleri biraz şaşırtıcı. Çünkü aşkı siz zihinsel bir bozukluk olarak kusur olarak görmediniz. Korkunun da tanımına acaba girer mi? Zihinsel bir kusur desek korku için. Şimdi korku, bakın Allah'a, kulun Allah'a duyması gereken korku, havf, ittika, bunlar da bu sıfat Allah'a verilmez. Allah'ın korkmasından söz edemez. Haşyet. Haşyetin, mesela haşyetullah dediğin zaman Allah'tan haşyet etmektir. Allah'ın haşyet etmesi demek değildir. Bu korku Allah'a nispet edilemez. Ha, kuldan olmasına gelince, kuldan istenen her şeyde orta yoldur zaten. Mesela dinin öngördüğü şeyler her işin ortasıdır. Orta yollu olmak. Vasat olmakla sahabelerini övmüştür mesela Allah Resulü'nün sahabelerini. En hayırlı olmayı bu vasat olmaya bağlıyor. Nasıl? Bir gün çileye çekilmemiş mi? Sahabeler mi? Böyle çileye çekilme olayı yok. Onlarda böyle bir şey yok. Bu korku konusunda mesela korkuda insan şirke düşer. Sevgide insan şirke düşer. Dengeyi bozan bir gerçek. Şimdi bunun dışında kişinin mesela tevhid noktasındaki kulluğunda havfda şirke düşmesi, muhabbette, sevgide şirke düşmesi söz konusuyken, diğer taraftan haf ve recada şirke düşmesi. Yani Allah'tan öyle bir korkuyor ki Allah beni asla affetmez. Allah kimseyi affetmez. Ya bu insanlık öyle bir helak olmuş ki Allah bunları affetmez ya. O insanlar adına Allah'tan korkma, bak bu. Aşırı bir korku. Recada, he. Mesela 99 kişi öldürüyor, 100. olarak da o rahibi öldürüyor yani. O müthiş bir korkuya kapılıyor. Ona ümidi öğretiyor. Yeryüzünün en alim olarak kabul ettiği şahıs. Ümitte de aşırı ümit sahibi olması bir kimsenin, ya ben bu kadar hayır işliyorum, artık cehenneme girmem demesi, bakın ümitte o kimseyi şirke götürebiliyor. Emin hali. Emniyet kötü bir şey mi? Ama burada Allah'tan emniyet seni cehenneme götürür, Allah muhafaza. Yani biz bu dengeleri ancak Allah'ın Resulü ile gönderdiği ölçüler içerisinde kurabiliriz. Hocam az önceki sureyi hangisi? Orayı biraz açar mısın? Maide suresi 33. ayet. Abese suresinin ilk ayetleri. Neden? Musa İslamoğlu hakkında mı? Maide suresinin 33. ayetinde Allah Azze ve Celle bağıyılık yapan, yani isyankarlık yapan kimselerin öldürülmesi, ellerinin çaprazlama kesilmesini hükmediyor. O da dipnotuna diyor ki İslam'da böyle bir hüküm yoktur. Abese suresinde de işte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan için o kibirli şahıs boynunu çevirdi şeklinde ibare kullanıyor. Bu şekilde tercüme ediyor. Evet, amadan yüz çevirmesi. Onun dışında özellikle kelime Fatiha suresinde Arapça kelimenin etimolojisine ilişkin sıkıntılar var. Yani Gerçi o kapı da biraz galiba. Şimdi bir kere Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı beyan yetkisinin yegane yetkilisi, insanlar içerisinde yegane yetkilisi olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam devreden çıkarırsan bunun gibi binlercesi karşına çıkar. Mesela bakın Mustafa İslamoğlu'nun kendi kullandığı ifade şudur. Kabir azabıyla ilgili meseleydi. Bu konudaki hadis sahihtir ama hadis akidede bağlayıcı değildir diyor. Sahihtir ama bağlayıcı değildir. Ne demek bu? Yani o adam peygamberle yüz yüze bile olsa o söylese sen ne söylersen söyle beni bağlamaz. Ben sadece Kur'an ne diyorsa ona bakarım demek de eşdeğer manada. Çünkü sahih olduğunu da itiraf ediyor bir taraftan. Şimdi bakın, hadis inkarcıları, ben hiçbir hadisi almayacağım diyen kimseler değil zaten. Bu şekilde belki de vardır bilmiyorum ama ben hiç görmedim bu şekilde diyen hadis inkarcısı. Bir Amerika'daki şey vardı, Edip Yüksel. Ha, Edip Yüksel. O da aslında o felsefe olarak şey koyuyor yani. Mesela yaşayan sünnet dedikleri şey var ya, o da buna çok karşı değil yani. O yani şartlı yaklaşıyorlar sünnete. Biz burada nasıl Kur'an-ı Kerim vahyine şartsız iman ediyorsak sünnete de, sahih sünnete de bu şekilde iman etmekle mükellef olduğumuza inanıyoruz. Sünnet vahiydi, bunun inkarı küfürdür. Bu kadar nettir bu akide. Mesela siz sohbetinizde geçmişte Harut ve Marut bir örnek olarak evet. Tesadüf, ben tam onun gerekçeli mealini gördüm. Bazı İslam alimlerinin buradaki sanırım işte MLK kökünden geçen ilgili kavram için bu iki yönetici anlamındadır. Yoksa bir melek değildir. Yani iki tane idareci yönetici. Evet. İşte bağlamın sünnetten kopardığın zaman bir sürü şey çıkar karşınıza. Ama bizim burada bunu örnek vermemizdeki şey bu değil. Yaklaşım bu değil. Yani siz o ayeti oradan çıkarsın ama Kur'an-ı Kerim'de bir sürü örnek var. Mesela Nasih Mensuh hadisesinde şeydeyken Maraş'tan Malatya'dan bir grup gelmişti. Malatya'yı bilirsiniz. Bu sünnet inkarının yoğun olduğu bölgelerden birisidir. Oradakilerden birisi dedi ki bayağı bir muhalefet etti bu sünnet vahiy sözüne falan. Neyi örnek verdi? Nesih konusunda yani biz bir ayeti nesheder veya unutturursak ayetini bu diyor işte geçmiş şeriatları silip İslam'ı koymak anlamındadır. Burada kastedilen budur diyor. Ben buna senin gibi inanmazsam da Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Rahat suresindeki ayette geçtiği gibi. Orada dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır diyor. Ben bu şekilde iman etsem ne olur dediğimde ne diyebilir bana? Bu sefer karşına şöyle bir şey çıkar. Ha, sen böyle anla, sen öyle anla, sen böyle anla. Kur'an-ı Kerim'in doğru anlaşılma şekli kiminkidir? Kiminki kıstası olmalıdır sorusu çıkar ortaya. Halbuki Allah Azze ve Celle Nisa 105'te diyor ki فَاكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ Allah'ın sana gösterdiğiyle hükmet. Bak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi görüşle hükmedemez burada. Çünkü o kendisi peygamberlik gelmeden önce, vahiy gelmeden önce kitap nedir, iman nedir bilmeyen birisiydi. Kitap ve imanın ne olduğunu bilmeyen birisi nasıl Allah'ın muradını açıklamakla otorite kabul edilebilir? Hatta ayette diyor ya sen iman nedir bilmezdin. Evet. Orada şöyle bir durum oluyor. Mesela yani insanoğlu Allah'ın birebir gönderdiği kitapları bile tarif etmeyi başarmışken yani beşer sözünün yani bu noktada tarif edilmesi gayetler mümkündür. Çünkü korunacağı sözü de sadece Kur'an'la ilgili yani he, bak zikri biz indirdik, onun koruyucusu da biziz. Gerçi onun delili bir saniye, burada bakın şimdi bir saniye. Şimdi sünnet sadece sahabe devrinde korundu değil mi? Yani bu iddiaya göre sünnet sadece sahabe devrinde korundu. O zaman tahrif edilemez çünkü peygamberin kendisi hayatta. Ve bu kitap insanları ihtilaftan ittifaka götürmesi gereken bir kitap. Ama biz bu sünneti ortadan kaldırdığımızda, sünnet bize ulaşmadığında, bu nesih meselesinde olduğu gibi sen başka diyorsun, ben başka diyorum. Değil mi? E peki Allah Azze ve Celle bu koruduğu zikirde sahabe için ittifaka götürücü, ihtilaftan uzaklaştırıcı iken benim için korunan bu zikir nasıl oluyor da beni ihtilafa götürücü olabilir? Nasıl bunun beyanı korunmaz? Ben burada bunu sormak zorundayım. Yani o sahabelerin özelliği neydi? Burada geçtiği kanallar konusunda bir problem var. Yani yoksa birebir kesinlikle... Yani bu kanallar, bakın az önce bunu açıkladık. Mesela şahitlik örneği. İsterse bu raviler yalancı olsun. İsterse yalancı olsun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yalan söylemiş olsunlar isterlerse. Bana, fakat ben yalanlarını tespit edememişim. Veyahut da o ravileri araştırdığım zaman yalanını hiçbir şekilde tespit edilememiş. Sadece iyi taraflarını ortaya çıkarmışlar. Fakat kalplerinde de münafıklığı gizlemiş olsunlar. Farz edelim ki öyle olsun. Ben onların o haline vakıf olamadığım için onlarda gördüğüm iyi hallerden dolayı ona göre hükmetmek, ona geldiği gibi iman etmek zorundayım. Onların şahitliğini kabul etmeyi Allah emrediyor bana. Allah bana böyle kötü haline şahit olmadığım birisinin haberini kabul ettiğimden dolayı beni sorumlu tutmaz. Bilakis onun haberini reddedersem beni sorumlu tutar. Bakın böyle bir haberle az önce mesela Ender kardeşimizi söz konusu ederek bir örnek verdik. Onun helal olan, haram olan kanını helal kıldık. Şahitlerin haberiyle. Yani aslı itibarıyla haram olan bir şeyi helal kılıyor değil mi? Kısas meselesinde şahitlik. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam adına diyorlar ki bunlar böyle böyle buyurdu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan için. Ben onun haberini nasıl reddedebilirim? Allah bana adil kimselerin sözünü almayı emretmişken. Size bir fasık haber getirdiği zaman onu araştırın diyor. Fasığın haberini bile araştırın diyor. Körü körüne reddetmeyin diyor. Yani bizim için çözüm yolu bu. Yani o ravidir yine bizim Allah'ın emrine uyarak, Allah'ın emrine ittiba ederek kabulümüzdür. Yoksa değil. Mesela Ali bin Medini kendi babasını cerh etmiştir. Onun derdi neydi babasıyla? Babasını çok kıymetli bir ravi olarak da takdim edebilirdi. Bir başkası Eyyub es-Sahtiyani diyor ki benim diyor bir komşum var diyor. Ben ondan teberrük için dua isterim. Yani benim için dua et. Yani o kadar saygı gösteririm. Ama diyor bir havuç tanesi, bir tane havuç hakkında şahitlik etse şahitliğini kabul etmem onun diyor. Ama böyle de muhterem bir zattır diyor. Yani dindarlığı ayrı, hadis konusunda güvenilirliği, şahitlik konusunda güvenilirliği ayrı insanlar. Bunlar bu hassas kriterlerle zaten bunu değerlendirmişler. Biz öyle herkesin hadis ravisi hakkındaki değerlendirmesini de dikkate almıyoruz burada. Mutlaka bunlar ince eleklerden geçiriliyor. Zihinsel bir şey mutlaka var yani değil mi? Şimdi insanın ne kadar kusuru olursa olsun, bakın şu şahitlik olayında onların da yanılma payı var. Yanlış göremezler mi? Ama ikisi ittifak etti mi bir katil vakasında mesela ve sen onların yalan söylediğini bir türlü ispatlayamazsan doğru kabul edeceksin. Allah'ın yürüyen takdiridir bu yani. Yürüyen adaletidir bu. Meselenin iç yüzünün bize kapalı kalması çok da bu noktada bizi ilgilendirmiyor yani. Gerçi yani aslına bakarsanız bunun gibi kanıtı. Toplumsal iletişim odasında bu konuya girdim. Yoksa ben akidevi noktalarda çok yok. Yani çok değil, bir sıkıntı yok yani. İşte az siz de sema ile ilgili biraz önce örnek vermiştiniz. Zikir noktası, zikir hakkındaki. Yok, sema? Allah semadadır. Allah semadadır. Yani burada çok bir sıkıntı yok. Yani hemen hemen hiç yok. Önemli olan da bu çünkü... Yok, biz mesela mealcilerle çok büyük sıkıntılarımız var. Mealciler bunu kesinlikle kabul etmez. Semada olduğunu... Evet. Halbuki Kur'an-ı Kerim bunda gayet açık beyan ediyor. Şimdi şöyle, çok özür dilerim. Yani burada sorun Allah'ın nerede olduğu değil. Allah semadadır cümlesindeki sorun semanın tanımının yapılmamasından. Yani Allah semadadır diyorsanız semayı tanımlayacaksınız. He. Yani, şimdi yani bakın. Yukarıysa aşağının ve yukarının olmadığı bir uzay, zaman, mekan ilişkisi. Aşağının ve yukarının olmadığını kim söylüyor? Bakın bunu biz Kur'an'ı sorgularken, yani sema diyor da bu sema neyin nesi diye sorgularken, elin gavuru, işte dünya yuvarlak der dediğinde biz bunu nasıl tasdik edebiliyoruz? Dünya yuvarlak mı sizce? Testi var. Nasıl testi var? Allah düz diyor. Hayır, hem görünmüş olması uzaydan çekilen resimleri var, hem de çok özel bilim adamı, Fransız bilim adamı, bir sarkacın düzenli hareketlerinden hem yuvarlaklığı hem de döndüğünü. Şimdi bilim adamları, yok bu konuda ispat yok, sadece teori var. İlk önce bunu bir bilelim. Uzaydan çekilmiş resimlere gelince bu bir mercek yanılması. Dünyanın zeminin hakkındaysa Allah Azze ve Celle dümdüz kıldık diyor. Ve ilel ardı keyfe sutihat. Mesela Ragıp İsfahani'nin Müfredat fi Garibil Kur'an kitabına bakın. Sataha, dümdüz kılmak. Bu ayeti Gâşiye suresinin 20. ayetini getiriyor ve dümdüz olarak. Ama hangi konuyla ilgiliydi o? Kıyamet. Hayır, kıyamet değil. Kıyamet değil. Yeryüzü hakkında. Yani dünyanın varoluşuyla ilgili. Dümdüz edileceğiyle ilgili. Ve dengede tutsun diye. Yani Gâşiye suresinin 16. ayetinden itibaren okursanız zaten orada şey yapıyor. Dünyayı, yani yeryüzünü nasıl dümdüz kıldığını görmez misiniz, bakmaz mısınız diye. Buna benzer daha çok ayetler var. Yani dünyanın düz oluşuyla ilgili. Rivayetlere baktığımız zaman da dünyanın düz ama yuvarlak. Yani top gibi değil de tepsi gibi. Bazıları işte bunu şeye yüklemişlerdir. İşte hurafi inanışlar gibi. Halbuki bu ehli kitabın da inanışıydı. Patristik felsefe anlayışı o Thomas Aquino ile birlikte gelişince kilisenin verdiği her bilgiyi reddetme eğilimine gittiler. Galile'den sonra bu atılımlar başladı. Ve bilimcilik, pozitivizm anlayışları gelişmeye başladı. Sadece bilimin verilerini kabul etmek diye. Ve kilisenin verdiği her habere, İncil'in verdiği her habere de düşmanlık ettiler. Allah Azze ve Celle de aynı şeyi haber veriyor. Dünya seması hakkında bir kubbe gibi. Rivayetlerde bu vardır. Bir kubbe gibi. Bunun şeyi ölçülmüş değil. Bilim adamları bunu tartışıyor hala. Bunlar da bir takım gözlemlere dayanıyor. Mesela Allah Azze ve Celle ayın ve güneşin ziyasının birininkini ziya diye birininkini nur diye zikrediyor. Işıklarını farklı zikrediyor. Ama bilime baktığın zaman ay ışığını güneşten alır diyor. Mesela ay tutulması, işte ayın hilal şekline gelmesine falan, ay ile güneş arasında dünya girdi diyor. Halbuki Allah Azze ve Celle diyor ki biz onu eğri bir hurma dallı şekline gelince kadar eksiltiriz diyor. Bize görünen öyle. Bilimsel teorilerde o kadar oturuyor ki ya hakikaten ya dünya mı acaba araya giriyor diyoruz. Biz Kur'an-ı Kerim'i sorgulamadan önce bir kere o gavurların verdiği bilgileri bir sorgulamamız lazım. Şimdi açıkçası bunu bana şeyi hatırlattı ya, şaşırdım. Yani mesela Arabistan'da da var, hani biliyoruz. İşte Amerikalıların aya çıkmadı aslında. Bunun soğuk savaşların propagandası oldu vesaire. Fakat yani şimdi belli bilimsel realite ortadayken yani çok üzerine gitmeye gerekli görmüyorum. Yani siz dediniz metodolojik, bilimsel metodolojiye ilişkin bir sorudur. Bu başka bir tartışma konusu ama... Bakın, ilk önce bir şunu koyalım ortaya. Biz şu, eğer Allah'a ve Resulüne iman ediyorsak... Bu da bir gerçektir. Yani insan karanlık görür ama aslında karanlık değildir. Ama gördüğü... yani şimdi her şeyden önce bir kere bir şunun altını çizmemiz lazım. Biz bilime mi iman ediyoruz, Allah'a mı iman ediyoruz? Bizim için öncelik, yani Allah kitabında nasıl haber verirse biz buna lamsız, cimsiz olarak iman etmek zorundayız. Mesela bakın, Peygamber aleyhissalatü vesselam bundan asırlar önce sizden birinin kabına sinek düştüğü zaman tamamını daldırsın öyle atsın diyor. Bir kanında zehir, bir kanında panzehir vardır diyor. Yıllarca Mutezile ekolü, akılcı ekol bunu reddetti. Böyle şey olmaz diyerek. Böyle şey mi olur demiş ve inkar etmişler yıllar boyu. Aradan zaman geçiyor. Bir takım araştırmalarda anlaşılıyor ki hakikaten bir kanında zehir, bir kanında da şifa var. Bilim bunu kabul edince bu sefer insanlar bu hadise iman etmeye başlıyor. Bunlar peygambere mi iman etti sizce, bilime mi? Aklına mı? Şimdi insan aklının tespitleri neye dayanır? Beşeri bir görme, beşeri bir işitme. Öyle bir şey ki mesela sen şu duvarın dibinden bak, sen onun ne olduğunu anlayamazsın. Daha önceden bilmiyorsan. Çok uzaktan net göremezsin. Duvarın arkasında ne olduğunu bilemezsin. Kulağın çok yüksek sesi işitmez belli bir desibelden sonra. Belli bir desibelden aşağısını da işitmez. Bizim duyularımız sınırlı. Ve insanların çok bilgisiz, bilgi kaynaklarının çok sınırlı olduğunu Allah Azze ve Celle de haber veriyor. Ve o her şeyden haberdar olan, yedi kat semanın üzerinde olan Allah, dünya şöyle, ay böyle, güneş böyle diyor. Yıllarca insanlar bakın şeye inandı. İşte güneş sabit, dünya hareketli diye inandı. Şimdi o teori yıkıldı bu sefer. Güneş de hareket halinde olduğunu kabul ettiler. Seneler önce Allah Azze ve Celle haber veriyor. Güneş de ayda belli bir yörüngede yüzmektedir diye. Ama Kur'an'a inandığını söyleyen insanlar buna rağmen o bilimin dediğine kani oldular. Bilim yıktı, onların kafasındaki şey de yıkıldı. Bakalım bu dünya yuvarlaktır teorisi ne zaman yıkılacak? Ben Allah'a iman ettiğim sürece bu asla yıkılmayacak. Ben buna şeksiz şüphesiz iman ediyorum. Hocam bizim bu şimdiki ölünce öldüğümüz zaman gene bu dünyamız mı olacak yani? Öbür dünyamız. Gene hayır, bu dünyanın işte hallaç pamuğu gibi atılacağı, dağlarının alan darmadağın olacağı zaten ayetlerde bildiriliyor. Kıyamet gününde işte bazlama gibi bir yer üzerinde işte insanların toplanacağı, tekrar diriltileceği, bunlar anlatılıyor. Cennet cehenneme gelince halen el an var, mevcut, yaratılmıştır. Yani oranın halkı da, cennetin halkı da, cehennemin halkı da Allah'ın ilminde malumdur, bilinmektedir. Ben size bir soru daha soracağım. Allah cümlemizden razı olsun. Şeytanın sunduğu gerekçeyi... Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Amin cümlemizden. Topraktan üstün olduğunu söylemesi... Yani ona göre nasıl bir gerekçe olabilir, mantıklı? Şimdi mantık yönüne bakarsan inşallah biz gelemeyeceğiz ama selam söyleyin. Kayseri'dekilere de selam söyleyin inşallah. Şimdi ateşin topraktan üstün olduğu yönleri yok mu? Var değil mi? Şimdi şeytanın, daha doğrusu Allah'a isyan içeren hemen hemen her şeye, her mevzuya bakın, mantıklı bir gerekçe bulursunuz buna. Bir tarafından tutar bir dal bulursunuz. Mesela Kabe'nin Allah'ın evi olduğunu itiraf eden, bilen bir insan orayı nasıl çıplak tavaf edebilir? Mesela siyer kitaplarında okuyorsun da ne kadar mantıksız geliyor. Ya insan hem Allah'ın evi diyor buraya, hem de çırılçıplak tavaf ediyor. Nasıl böyle düşünebilir diyoruz. Ama meselenin iç yüzüne bakıyorsun ki şeytan onlara şu vesveseyi veriyor. Siz günah işlediğiniz, yani 24 saat boyunca günah işlediğiniz elbiselerle mi Allah'ın huzuruna çıkacaksınız? Ne olacak o zaman, soyunun anadan doğma işte tamam, ilk günahsız halinize dönün, tavaf yapın. Bakın buna bir mantık zemini oluşturuyor. Enam suresinin 121. ayetinde yine bir başka misal verilir. Şeytan der ki insanlara, size ne oluyor da Allah'ın öldürdüklerini yemiyorsunuz, kendi öldürdüklerinizi yiyorsunuz der diyor. Allah'ın öldürdüğü ne? Leş, kendi eceliyle ölen hayvan. Sizin öldürdüğünüz, boğazlayarak, meşru kesimle kestiğiniz hayvanlar. Kendi kestiğinizi yiyorsunuz, kendi öldürdüğünüzü yiyorsunuz. Allah'ın öldürdüğünü niye yemiyorsunuz? Bakın, bu şüpheyle ne yapıyor? İnsanların itikadını ifsad ediyor. Doğruluk payı var mı? Doğru söyle yani. Kestiğimiz bizim öldürdüğümüz yani. Ama biz bir şeyi Allah nasıl istemişse, nasıl meşru kılmışsa, nasıl emretmişse biz o şekilde yerine getirmek zorundayız. En başında dünya bir imtihan dünyası. Şimdi öyle bir şey ki, mesela dinin emirlerinden birisi şu. Komşun sana sürekli akraban sana sürekli kötülük yapsa, senden akrabalık bağlarını koparsa, sana zulmetse, sürekli senin aleyhinde konuşsa bile sen ona hep iyilik yap. Bunu yaptığın sürece ona kül yediriyormuş gibi olursun diyor hadis. Şimdi hadis ne kadar güzel de o durumda olan bir insan olarak kendinizi düşünün. Siz akrabanıza hep iyilik yapıyorsunuz. O sizden bağlarını koparıyor. Üstüne üstlük sizi sürekli aldatıyor. Orada burada kötülüyor. Hainin biridir diyor. Dolandırıcının biridir diyor. Sapın biridir diyor. Ve siz hep bunları hazmetmek zorunda kalıyorsunuz. Yani bunun ağırlığını yaşayan bilir ancak. Yani insanlarla imtihan olmanın ağırlığını iftiraya uğrayan insanın ne gibi bir hale sahip olduğunu, ömründen ne kadar ömür gittiğini o yaşayan bilir ancak. Buna rağmen ona iyilik yapmaya devam etmeni emrediyor şimdi. Bak, dünya imtihan yurdu. Hayır kardeşim, benim de aklım var. O bana kötülük yaptırıyor. Ben niye ona öyle yapayım ya? Ben de ona daha beterini yaparım der, değil mi? Aklıyla hareket eden bir insan. Ama Allah senden burada bunu durdurmanı, geri plana itmeni istiyor. Yani biz burada kesinlikle şunu söylemiyoruz. Aklı tamamen devre dışı bırakalım. Bu değil. Akıl Kur'an ve sünnet ışığında, onun perspektifinde hareket etmek zorundadır. Ama faal olacak. Ama onun ekseninde. Onlarla eşdeğer değil. Aklı tamamen devreye dışı bırakırsan mesela tasavvufçular bundan kaybetmiştir. Akıllarını vermiştir kiraya. Şeyh Efendi senin yerine düşünür. Seni düşünmene gerek yok. Kur'an mı okuyacaksın? Yahu Şeyh Efendi okur sana açıklar. Sana ne gerek bundan? Bu şekilde bir kiraya verme değil. Çok dört dörtlük bir alim bile olsa onun muhatap olduğu Kur'an'a sen de muhatapsın. Onunla beraber sen de muhatapsın ama o alim sana bir açılım getirebilir. Senin görmediğin bir ışığı sana yakabilir o ayette dayanarak. Ama muhalif düşemez mi? Çok iyi bir alim olmasına rağmen muhalif düşebilir. Senelerce insanı Kur'an'a çağıran Seyyid Kutup, Fızlalı Kur'an kitabında, bakın hep tevhidi, la ilahe illallah'ın önemini anlatmıştır. Ama kendisi pek çok yerde vartıya düşmüştür. Kur'an'ı tefsir etmiş olması bile o kimseye her şeyi çok iyi bildiği, her şeyi dört dörtlük yaptığı, doğru dürüst yaptığı anlamına gelmiyor. Bu sebeple hiç kimseye teslim edemiyorsun. Ama İmam-ı Azam deyip, en büyük imam deyip her şeyi ona havale ettin mi iş bitiyor zaten. Bu şekilde sadece Resul'e bir yetki vermiştir Allah Azze ve Celle. Resul'den başkasına vermemiştir. Biz de onlardan sorduk. Tabi. Bize kimse İmam-ı Azam, Ebu Hanife veya İmam Şafii'ye uydun uymadın diye sormuyor. Ha, şimdi bakın burada şu çıkıyor. Ya onun da vardır bir bildiği. Onun bildiği varsa o bildiğiyle kendisini kurtarsın. Onun bildiği bana ulaşmadıkça ben kendi bildiğimden mesulüm. Onun bildiğinin bana bir faydası var mı? Kabrimde ben sorgulandığım zaman, sen şunu niye böyle yaptın denildiği zaman, Ebu Hanife öyle yaptı, onun vardır bir bildiği, siz ona sorun gidin diyemeyeceksin. Ama ondan ulaşan bir ilim varsa sana, Allah ve Resulünden getirdiği bir delil varsa, o delille teslim olmak zorundasın. Kim getirirse gelsin. Sevmediğin birisinden de gelebilir bu delil. Yani bu noktada biz imamları, alimleri hepsini biz kendi alimimiz olarak görürüz. İçlerinden birini seçip sadece bu alimden gelenler beni bağlar, diğerleri başka bir mezheptir, beni ilgilendirmez diyemiyoruz. Delili kim getirirse biz o delile tabi olmak durumundayız. Valla bir takım şeyler artık hazmetmek zorundayız yani. Hocam biz hazmediyoruz ya. Diyecekler tabi. Siz eğer hak yolda olursanız batıl ehlinin ördüğü çorapların size hiçbir zararı olmaz. Bunlar ecir getirir bilakis. Yani bütün peygamberler biliyorsunuz bu tip şeylere muhatap oluyorlar. Siz hakkı açıklar da ve güzelce anlaşılır bir şekilde açıklarsınız da buna rağmen böyle diyorlarsa onlar tıpkı peygamberleri karalayanlar gibi bir konumda bunu yapıyorlardır. Ama siz hakkı izah edemiyor da o kimse gerçekten sizin mezhepsiz, gerçekten sapık olduğunuzu düşünüyorsa burada kusur sizde bizdedir yani. Evet. Namaz şeklimizi değiştirdik. Yani sünnete uygun bir şekilde. Ha, yani Allah Resulü'nün yaptığı gibi yapmaya çalışıyoruz. Evet. Yapıyoruz demeyi de yapmaya çalışıyoruz. Bir tane emekli cami imamımız var mesela. Dedi ki senin namazın üstad olur. Öyle namaz olmaz. Niye? Sen şöyle şöyle yap. Kitabı getirdim hocam. Bak bu hadis. Ben bugün bu kadar mı ulaştım? Eğer daha sağlam veya daha evet. iyi bildiğim bir şey varsa bana getir, eyvallah şimdi ya da zaten öyle yapıldı. Evet. Adamın verdi cevap şu. Biz dedi büyüklerimizle böyle bir şey görmedik. Yani ben diyorum ki, hadisidir. Bakın burada zaten şimdi şunu iyi düşünün. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ın kavminden haber verirken şöyle bir örnek veriyor. Hani İbrahim Aleyhisselam onlara diyor ya, size fayda ve zarar vermeyen bu şeylere niye tapıyorsunuz? Onların cevabı ne? Hayır efendim onlar şöyle fayda verir, şöyle tasarruf ederler demiyorlar bak. Biz atalarımızı bu yolda bulduk. Evet. Sen kim oluyorsun? Bu kesinlikle taklitçi, batıl, kalbin kör olduğunu gösteren, Allah tarafından mühürlendiğini gösteren bir anlayıştır. Benim... Ama günümüzdeki tasavvufçulara bakın mesela, şeyhler kabirlerinde de tasarruf eder diyor. Elinde bakıyorsun zayıf bir hadis veya uydurma bir hadise dayanıyor. Bu kimsenin aydınlatılması lazım. Doğrusunun izah edilmesini lazım. Çünkü inandığı bu şeyin Allah'ın kitabından ve Resul'ün sünnetinden kaynaklandığını zannediyor. Buna dayanmıyor da sırf işte büyüklerimiz, atalarımız böyle yapmıştır mantığıyla gidiyorsa işte Kur'an-ı Kerim'de kınanan şey de budur zaten. Bu mazeret değildir. Onlar ateşte çevrilirken keşke Allah'ın Resulü ile beraber yol tutsaydık. Bizi efendilerimiz, büyüklerimiz saptırdı diyecekler diyor. Benim gibi sıradan bir insan olsa hocam çok görmüyorum ama yani emekli bir imam yani. Yani bunu insanlara namaz kıldırmış. Bu insanlar bu sözü söylemekle dedim ya bak hakikaten bile bile batılı savunuyorlar. Çünkü bu insanlar ona aykırı bir söz söyleyemez. Yani bu söylediğin dışında bir söz söyleyemez. Ya inandığı, yaşadığı gibi inanmaya başlamıştır o insan. Çünkü yani belli yerlerde görev almak, bir takım şeylere ya göz yummayı, ya onlar gibi amel etmeyi beraberinde getiriyor. Yani dininden yemesini gerektiriyor. Biz çok imamla karşılaştık. Adama hadisi gösteriyorsun. Benim mezhebime ters diyor. Senin mezhebinle mi ölçüyorsun hadisi? Acaba senin mezhebin mi hadise ters? Yoksa hadis mi senin mezhebine ters? Terslik hangisinde? Sen bunun tayinini yapamamışsan insanların önüne nasıl imam diye çıkabiliyorsun? Zaten inan yakın tarih için bir geçer yani kutsamalar. Yani keşke sahabeye kadar gidebilsin. Ki mesela bir tarihçi ve tarih aslında olurken bundan sahibi insan tarihsiz bakması mümkün değil. Yani. Tabii. Yani o objektiflik tamamen hikaye. Kesinlikle ve objektifin diğerine de zaten. Daha taraflı olduklarını görmek mümkün. Yani, yani o şekilde onların tarif ettiği şekilde bir objektiflik ilah olmayı gerektirir haşa. Yani beşeri kusurlarla muttasıf bir insan nasıl onların istediği manada objektif olsun? Mesela Osmanlı ile ilgili filmimiz açılıyor. Şey yok zaten. Da donuyor. Yani o ana kadar oturup çok zeki konuştuğumuz, anlaştığımız insanlar. Orada bir an akıl bitiyor, kapanıyor yani. Evet. Şimdi çıkan tip de orada feci bir şey. Yani adamın tarihine sanki öyle gibi oluyor. Yani o algılama, onun algılamasına göre söylüyorum. Tabii bu doğru değil kesinlikle. Tarihine, kültürüne, sizin hepsini karşıymışsınız gibi. Şimdi bir de şu var yani. Her şeye müdahale edecek olsanız muhatabınızın dediği, hepsi yanlış. Yani teker teker başlayacak olsanız orada, hepsi yanlış hiç. Doğru bir şey. Hatmak da hiç yok gerçekten aslında. Ama dediğiniz orta, ben metot olarak yine de zaten çıkıp da şu yanlış bir yanlış diye her dönemde şey yapıyoruz. O bir dönem oluyor zaten, bir ateşli aşaması oluyor. Zamanla oturuyor. Bir zaman sonra oturuyor dediğiniz gibi artık daha sabırlı. O da tecrübe kazanmayı gerektiriyor belki. Hocam çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Haklarınızı helal edin. Biraz belki başınızı ağrıttık. Allah razı olsun. Amin cümlemizden. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ederim. Hayırlı geceler. Neydi isim tekrar? Ömer Naci kardeş. Memnun oldum. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Önder kardeş, Allah'ın çok Allah cümlemizden razı olsun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdik ve estağfurke ve etûb ileyk.